الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل روزانہ ہی اس سلسلے میں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. اب تک اس سلسلے میں گویا ایک سفر جاری ہے اور ہجرت مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا، کیا شان سے استقبال ہوا. کل ہم نے اس سلسلے میں سنا، آج انشاءاللہ اس عقیدتوں کے مرکز، اس عاشقوں کی بستی شہر مدینہ کی انشاءاللہ باتیں ہوں گی. مدینہ منورہ کے فضائل سنیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے خود کتنی محبت فرماتے، انشاءاللہ وہ بھی چند باتیں سنیں گے. اور پھر انشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں بہت سارے اہم تاریخی واقعات ہوئے وہ بھی سنیں گے. آپ سے آج کا سوال بھی کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ سے لینا ہے. انشاءاللہ پہلے تلاوت قرآن پاک، اور آج انشاءاللہ ہم تلاوت میں سورہ رحمان، سبحان اللہ، قرآن پاک کی وہ سورہ جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس سورہ کی چند آیات سنیں گے، توجہ کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیں. اس کے بعد انشاءاللہ سوال ہوگا، پھر نعت شریف، اور پھر انشاءاللہ آج کا موضوع ہم لے کر آگے چلیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا. مدنی چند کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کا سوال, آج انشاءاللہ غزوہ بدر کا بھی تذکرہ ہوگا اور یہ عظیم مارکہ جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے, اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ عظیم واقعہ اسلامی سال کے کون سے مہینے اور کون سے دن ہوا؟ آپ نے تاریخ بھی بتانی ہے اور مہینہ بھی بتانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کس تاریخ اور کس مہینے میں ہوا, اسلامی سال اور مہینہ آپ نے بتانا ہے. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے, ان نمبرز پر آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ چند نام کا اعلان بھی ہوگا اور ان میں سے قرآن دازی کے ذریعے مدری چیک انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش بھی کی جائے گی. آج تذکرہ ہے عاشقوں کی بستی کا, آج تذکرہ ہے کہ جس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے انہوں نے یہ شعر لکھا ہوگا, حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پایا, حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. واقعی وہ ایسا شہر ہے کہ جس کا رستہ ایسا لگتا ہے دل کے اندر ہے, اس کا تذکرہ ہو تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. دنیا میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کوئی ایسا شہر نہیں کہ جس کے لیے اتنے دل بے قرار ہوں, اتنی آنکھیں بے چین ہوں, اسے کئی بار دیکھ لیں پھر بھی پیاس نہ بجھے, بلکہ اس کی شان میں دنیا کی سینکڑوں ہزاروں زبانوں میں قصیدے لکھے جائیں, اس کا تذکرہ ہو تو دل بے قرار ہو جائے, اس کی یاد دل کو تڑپا دیا کرے, اور جو ایک بار ہوا ہے وہ اس حاضری کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھنے لگ جائے. وہی ساعتیں تھی سرور کی, وہی دن تھے حاصل زندگی, وہی ساعتیں تھی سرور کی, وہی دن تھے حاصل زندگی, بحضور شافعِ امتاں میری جن دنوں طلبی رہی. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آج اس مبارک شہر کا تذکرہ ہے اور امام اہل سنت کا وہ کلام ایسا لگتا ہے کہ عاشقان رسول جب مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں تو اس کلام کے چند اشعار ضرور گنگناتے ہوں گے. بڑا پیارا کلام, اور اس میں کیا خوبصورت انداز میں مدینہ منورہ کی حاضری کا انداز, مدینہ منورہ میں اس کے راستے کی باتیں, مدینہ منورہ کی بھیک کا تذکرہ, پیارے آقا کے دربار کا تذکرہ, میری مراد وہ کلام, بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اب دیکھیں نا, اس میں بھی یہی میسج ہے کہ وہ مدینہ کے جس کی ہوا آ جائے تو دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں, دل کی گویا مسام دماغ معطر ہو جاتے ہیں. آئیے یہ کلام مل کر سنتے ہیں, مدینے کی یاد میں جھوم کر, مدینے کی یاد میں ڈوب کر آپ بھی اس کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ, یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے, کلیاں کھلی کی ادھر کی ہے ہری گری گے تو بانے گری گری ڈالے ہری گری گے تو بانے گری گری کسے عمل پری ہے بارش کی دھمکی ہے کسے عمل پری ہے بارش کی دھمکی ہے ہاں ہاں رہے مدینہ ذرا تو ذرا سوچو امام اہل سنت جگا رہے ہیں فرما رہے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم کے جانے نو یہ مدینے کا راستہ کتنا پیارا ہے کہاں جا رہا ہے یہ راہ جاں فضا میرے مولا کی در کی ہے کہیں کہتے ہیں کہ مدینے جا رہے ہو اور وہاں پر اس طرح جانا ہے ارے یہ جا چشم و سر کی ہے کیا خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں ذرا تو جا پار کرنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم پر یہ پاک پا حسرت ملائکہ کو جہاں وضع عسر کی ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع عسر کی ہے یہ بچے نہ ہو کروڑوں کی آس جائے یہ اور بار گاہم تیام تر کی اس لیے وہ کون سا مقام ہے اعلی حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاک پاک سوچو کہاں جا رہے ہو یہ وہ خاک ہے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے ارے ملائکہ فرشتے جہاں سر جھکانا اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں اور پھر یہ بہت پیاری یہ پوری ترتیب ہے کہتے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام ہاں ہاں میرے آقا کا روزہ وہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں ستر ہزار شام حاضری دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے اور یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر بدلیاں نہ ہوں یہ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری کیوں ہے, دوبارہ موقع کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ اللہ کے فرشتے اتنے اور سب چاہتے ہیں دربار رسالت میں حاضری دینا. آقا کا در تو سب کے لیے ہے, تو رب کے فرشتے اتنے کہ پیارے آقا کے در پر 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں. تو یہ بدلیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ سب کو حاضری مل جائے. اور پھر کیا خوبصورت بات کرتے ہیں کہ وہ فرشتے جو معصوم ہیں, جو گناہ نہیں کرتے, معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار اور آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے. آئے ہائے معصوم کو گے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے, آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی ہے. میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, صحبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, صحبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی شہر صفات جگر کی ہے, امبر زمین اپیر ہوا مشک تر غبار, امبر زمین ابھی ادنا سیے سنا تیری راہ گزر کی ہے, ادنا سیے سنا تیری راہ گزر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. مانگے دماغے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, مانگے دماغے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, مانگے دماغے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. ذرا سوچیں یہ کیسا دربار ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں مانگیں گے اور مانگے جائیں گے, کیوں؟ کیونکہ منہ مانگی پائیں گے, جو مانگیں گے وہ ملنا ہے. میرے آقا کا در وہ ہے جہاں لا بھی نہیں, یعنی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, اور اگر بھی نہیں, بعض اوقات کوئی کہتا ہے اگر ہوتا تو دوں گا, اگر یہ کرو گے تو دوں گا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. تو جائیں, ضرور جائیں اور آقا سے پھر منہ مانگی پائیں گے انشاءاللہ. مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, مانگے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نالا گئے اگر کی ہے, سرکار میں نالا گئے نہ عادت اگر ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ محتاج بنی ساخ و گدا مانگ رہے ہیں اور یوں کو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہوش کے کیا مانگ رہے ہیں مانگے گے مانگے پائیں گے مانگے گے مانگے جائیں گے بوبا کی پائیں گے دیکھیں مانگنا اور ہے اور ملنا اور ہے, لیکن یہاں مانگنے کا مزہ کیسا ہے؟ بھکاری کو بھیک مانگنے میں مزہ نہیں آتا ہوگا, مگر قربان جائیے در رسالت کی بھکاری پر, آقا کے بھکاری پر. اعلی حضرت لکھتے ہیں لب واں ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں. وہ بھکاری بھی اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے لب, اعلی حضرت لکھتے ہیں لب واں ہیں, میرے لب کھلے ہوئے ہیں, عرض کر رہا ہوں آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. پھر لکھتے قبول کیسے ہوتا ہے, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی, ابھی تو ہاتھ اٹھتا ہے, داتا کی دین تھی. یعنی ملنے اور مانگنے میں فرق دوری کتنی ہے, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ مدینے جانے والوں جو گئے ہیں وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ وہاں تو کہنا بھی نہیں پڑتا, دل میں خیال آتا ہے, آقا عطا فرما دیتے ہیں. تو بہرحال کیوں تاج داروں خواب میں دیکھی وہ شے, کیوں تاج داروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے. تو میرے پیارے اسلام بھائیو کیا بات ہے, لبوا ہے مانگے گے مانگے جائیں گے موما جی پائیں گے, مانگے گے مانگے جائیں گے موما جی پائیں گے سرکار میں نہ لاگے حاجت اگر کی ہے پیر حیا کے یہ منہ پر تیرے حضور, ہاں تو قریب ہے تیری خود گزر کی ہے لب باغِ آنکھیں بند ہے جویا کتنے مزے بھی کے تیرے پاک در کی ہے, اتنے مزے کے بھی کے تیرے پاک در کی ہے, منگتا کہات اٹھتے گی داتا کی دین تھی منگتا کہا اٹھتی گی داتا کی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے جو آج جھولیوں میں سدایا در کی ہے جو آج جھولیوں میں سدایا در کی ہے ہوا سنتی وہ دیکھ بارے شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا دے کعبہ تر کی ہے یہ آبرو رضا تیرے سہانی صبح سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ذکر مدینہ میں اتنا لطف ہے, یاد مدینہ میں اتنی چاشنی ہے, مدینہ منورہ کی حاضری کا عالم کیا ہوگا. یہ مدینہ منورہ کی جو ہوا ہے نا, مدینہ منورہ جب قریب آتا ہے, جب مدینہ منورہ کا سفر ہوتا ہے تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے, سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. ذرا غور کیجئے, سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. سوچتا ہوں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی, سوچتا ہوں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی, جب درے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. مدینہ منورہ وہ شہر ہے, دنیا میں اور کوئی ایسا شہر نہیں, علماء لکھتے ہیں کہ اس کے کم و بیش 1000 نام کتابوں میں لکھے گئے. چند نام میں پیش کرتا ہوں, مدینہ منورہ, مدینہ الرسول, طیبہ, دار الابرار, طابا, مبارکہ, عاصمہ, شافعہ, حسنہ, جزیرۃ العرب, سیدۃ البلدان, بہت سارے نام. اور مدینہ منورہ سے میں نے عرض کیا کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسا پیار فرماتے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جب لوگ موسم کا پہلا پھل دیکھتے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا اقدس میں لے آتے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر اس طرح دعا کرتے, الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے, اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے, اور ہمارے سا و مد, یہ پیمانوں کے نام ہیں, اس میں برکت کر. یا اللہ عز و جل, بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں, اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں, اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی تھی, اور اتنی ہی اور یعنی مدینہ منورہ کی برکتیں مکے سے دگنی ہوں، اور پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا میرے آقا بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیتے۔ گویا مدینے کے پھلوں میں برکت کی، مدینے کی آب و ہوا میں برکت کی، مدینے کے اندر برکت کی، ہمارے آقا نے دعائیں کی۔ میرے آقا کا یہ طریقہ رہا کہ جب قافلے واپس آتے، میرے آقا مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے، پہلے تو گھوڑوں اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا نا، تو کچھ صحابہ اپنے چہروں پر رومال رکھتے کہ مٹی وغیرہ سے بچت ہو سکے، تو میرے آقا کچھ اس طرح ارشاد فرماتے کہ اپنے چہروں کو رومال سے نہ چھپاؤ، مدینے کے غبار میں شفا ہے۔ اپنی سواری کو تیز فرما دیتے، مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار ملتا، سکون ملتا، میرے آقا محبت فرماتے، اور کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، مدینے میں داخل ہونے کے تمام فرشتوں پر، تمام راستوں پر فرشتے ہیں، فرشتے پہرے دے رہے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوگا۔ قیامت کے دن جب، قیامت سے قرب قیامت میں جب دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا، تو حرمین طیبین میں وہ داخل نہ ہو سکے گا۔ یہ کیسا مدینہ ہے، یہ کیسا شہر ہے جس کے راستوں پر، دیکھیں بڑے بڑے بادشاہوں کے راستوں پر سپاہی فوجی پہرا دیتے ہیں، مدینہ وہ شہر ہے کہ جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ میرے میٹھی اور پیارے اسلامی بھائی، ابھی آپ نے سنا 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور گناہگار جتنے دن چاہے کاکا کرم فرمائے تو وہاں رہ سکتا ہے، فرشتوں کو چند گھنٹوں کی حاضری ملتی ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، مدینے میں نہ کوئی گھاٹی ہے نہ کوئی راستہ، مگر اس پر دو فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ شعر یاد کیوں نہ آئے، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، قدسیوں کے درمیان آہستہ چل۔ واقعی مدینہ منورہ جائے کوئی شخص، اور یہ روایتیں ذہن میں ہوں کہ میں اس شہر میں آیا ہوں جس کے راستے پر فرشتے پہرے دے رہے ہیں، جہاں ہر وقت رحمتوں کی چھما چھپ برسات ہے۔ اے میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدینہ منورہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، یعنی مدینے سے محبت کیسی جھلکتی ہے ان فرامین سے، فرماتے ہیں، میرا کوئی امتی مدینہ منورہ کی تکلیف اور سختی پر صبر نہ کرے گا، مگر قیامت کے دن اس کا میں شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یعنی اگر مدینے کی سختی ہو، پریشانی ہو، اس پر صبر کر لے بندہ، تو پیارے آقا اس سے شفاعت کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ تو وہ شہر ہے جس میں جینا اپنی جگہ، اگر اس میں کوئی مر جاتا ہے، میرے آقا فرماتے، تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی انکرج کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے، جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ مدینے میں مر سکے، تو وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ اللہ، کیسا شہر! پھر کیوں نہ کہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اور مدینہ منورہ سے پیار، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کرام، اولیاء کرام، بلکہ وہ کون سا مسلمان ہے جو مدینہ منورہ سے پیار نہیں کرتا، اور کیوں جانے کو تڑپتے ہیں؟ سنیے میرے آقا کے فرامین، یہ ابھار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات بأحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامۃ۔ فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، اس نے گویا میری حیات کے بعد میری زیارت کی، اور جو حرمین شریفین میں سے ایک میں مر گیا، وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا۔ کہیں روزے کی زیارت پر شفاعت کا وعدہ ہے، کہیں مدینے کی گرمی پر صبر کرنے پر شفاعت کا وعدہ ہے، مدینے میں مرنے والے سے شفاعت کا وعدہ ہے۔ وہاں کی زندگی بھی اچھی ہے، وہاں کی موت بھی اچھی ہے۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ جو غلام ہے، شافع روزے محشر تو مدینے میں ہے نا، آقا مدینے میں ہے، تو غلام وہاں جانے کو کیوں نہ تڑپے؟ ارے ہمارا تو سب کچھ مدینے میں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس نے مدینہ شریف نہیں دیکھا، وہ تو تڑپ رہا ہے, لیکن وہ مبارک شہر ہے. دنیا میں ہوتا ہے ہم کوئی ایک شہر دیکھ لیں, کوئی ایک ملک دیکھ لیں, بندہ کہتا ہے یار یہ دیکھ لیا, آپ کچھ اور دیکھنا ہے, میں یہاں گھوم آیا آپ کہیں اور چلتے ہیں. مگر مدینہ منورہ وہ شہر ہے. پنجابی کا شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے, دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک ویتے جاندہ ہے, نالے اک ویتے جاندہ ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک ویتے جاندہ ہے, دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک ویتے جاندہ ہے, سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا, ہر سفر مدینے دا ہر بار بڑا. مدینہ منورہ کوئی ہزار بار دیکھ لے مگر چین نہیں آتا, آگ بڑھتی چلی جاتی ہے, یہ تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے. شربتِ دید نے ایک آگ لگائی دل میں, تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا, اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے, اسے دل نے گمانے نہ دیا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ پیدا کیجیے, یاد مدینہ میں رونے والی آنکھیں مانگیے. سچی بات یہ ہے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو, زندگی چاہیے تو مدینے چلو, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے, کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. کیا بات ہے مدینہ, ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے, ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, نور سے سب فضا اس کی معمور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. پیار کس کو نہیں, کروڑوں کروڑوں حنبلیوں کے, کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ ہی میں رہتے مگر مدینہ منورہ کی گلیوں میں ننگے پیر رہا کرتے. آپ کے عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایسی رات نہ گزرتی جس رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کرتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو گھوڑے گفٹ میں دیے گئے, بڑے قیمتی گھوڑے دیے گئے, مگر آپ نے ان گھوڑوں کو لینے سے انکار کر دیا کہ میں اس زمین پر کیسے گھوڑوں پر سوار ہو سکتا ہوں جس زمین میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور موجود ہے. ذرا غور کیجئے, یہ ادب, یہ عشق کی باتیں, یہ زندگی کا حاصل ہے. وہ آنکھ بیکار ہے جو یاد مدینہ میں نہیں تڑپتی, وہ دل بیکار ہے جو مدینے جانے کو نہیں مچلتا. اگر ہو سکتا ہے ہماری ان باتوں سے کچھ ناظرین کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ کیوں اتنے ایموشنل ہو رہے ہیں, یہ کیوں مدینہ یا مدینہ کا ذکر کر رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس یاد میں تڑپ کر تو دیکھیے, مدینہ منورہ جا کر تو دیکھیے, پھر پتا چلے گا کہ اس کی یاد کا لطف کیسا ہے, اس کے ذکر کا لطف کیسا ہے. مدینہ محبوب کا گھر مدینے میں گئے, محبوب کا گھر مدینے میں گئے, سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے, سب رسولوں کا افضل مدینے میں گئے, سب رسولوں کا افضل مدینے میں گئے, کر کے جائے مصطفیٰ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ روشنی آج گھر گئے مدینے میں ہے روشنی آج گھر گئے مدینے ساری دنیا گھوم لیجیے مگر جو سکون جو قرار جو پاکیزہ فضا مدینہ منورہ کی ہے ارے آج بھی اگر عشق کی ناک ہو جب بندہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے اور مدینے کی مبارک ہوا جسم سے ٹکراتی ہے تو وہ احساس اجاگر ہوتا ہے وہ خوشبو اللہ اللہ شاعر لکھتے ہیں نا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی خدا کی قسم خدا کی قسم مدینے کی کیا بات ہے وہاں جا کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کریم آقا کے در پر آ گئے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے اور غلام کو آقا کے در پر چین نہ آئے گا تو کس کے در پر چین آئے گا ہم مدینے نہ جائیں تو کہاں جائیں ہمارا سب کچھ مدینے میں ہے ہمارے آقا مدینے میں ہے شافع روزے بادشاہ مدینے میں جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ مدینے میں ہے مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پرواہ نہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں اتار مدینے آیا نہ سکا اسے حالات نے جکڑا خونے ارمان کیا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیروں سب پر فاطمہ ہے در مدینے میں اب تو بس ایک دھن ہے ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا ہمارا اب کسی صورت یہاں پر جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں بجتا میرے تے ہے تیرا بد نصیبیاں نے لال اسد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے تیرا بڑی دور لال اسد لو مدینے آقا اسد لو مدینے آقا بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے جو حکم ہو تو آقا جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید گو سچی بات یہ ہے ہماری اوقات نہیں ہمارا کردار نہیں ہم کیسے اپنا یہ گندا وجود لے کر مدینے میں جائیں مگر کیا کریں مدینے سے دور رہ کر زندگی کا مزہ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کے ذکر خیر کا یہ سلسلہ ہے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوں گے یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے بڑے دن ہو گئے آقا ہمیں جلدی جلدی اپنے در پہ بلا لیجئے اب بھی آپ کے لاکھوں لاکھ ایسے عشاق ہیں جو تڑپ رہے ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں جنہوں نے تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے آقا فقط تصویروں میں مدینہ دیکھا ہے تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے آقا کوئی ایسی نگاہ کرم اپنے میلاد کے صدقے کہ جو مدینہ دیکھنے کو تڑپ رہے ہیں آقا کہیں مدینہ دیکھے بغیر مر نہ جائیں آقا ہم سب کو اپنا پیارا روزہ جلدی جلدی دکھا دیجیے اور سچی بات یہ ہے کہ اور کوئی عمل تو نہیں جو مغفرت کا سبب بن سکے کوئی نیکی نظر نہیں آتی مگر یہ فرمان یا رسول اللہ آپ کا من زار قبری وجبت له شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اگر آقا آپ کا در پہ گناہگار آ جائے گا شفاعت کی نوید مل رہی ہے اور آپ قریب ہیں اپنے در پر بلائیں گے تو خالی ہاتھ بھی نہیں لوٹائیں گے خدا را جلدی جلدی اپنا مہمان بنا لیجئے جلدی جلدی ہم سب کو مدینہ دکھا دیجئے ولادت کا صدقہ مدینے بلا لو ولادت کا صدقہ صدقہ مدید بلا لو ولادت کا صدقہ مدید بلا لو شہاب بلاوا دربار آئے شہاب بلاوا دربار آئے ہمیں بھی آپ کے قدموں کی حاضری ملے ہم بھی وہاں آ کر بھکاری کی طرح در دولت پہ کھڑے ہوں اور ہم بھی یہ عرض کرے آقا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس سر بھی خبر آنکھ بھی نم سر سے پانی پانی سر بھی خبر آنکھ بھی نم سر سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ رہیے آنسو بہنے دیجئے یاد مدینہ کا بھی اپنا لطف ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مدینے کا بلاوا یہ مال و دولت سے نہیں یہ دنیاوی اسباب سے نہیں یہ دربار رسالت سے آتا ہے جو تڑپتا ہے جو روتا ہے سچی لگن ہوتی ہے اسے بلاوا مل ہی جاتا ہے کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں انشاءاللہ ذکر مدینہ ہوتا رہے گا یاد مدینہ میں آنسو بہتے رہیں گے تو شاعر لکھتا ہے نا بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ چلو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا آئیے ناظرین کچھ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں ذکر مدینہ میں تو وہ لطف ہے ایک رات تو کیا ساری زندگی بات کرتے رہیں ذکر کرتے رہیں تڑپتے رہیں دنیا میں بہت سارے غم ہیں کہ جس غم میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے مگر عشق مدینہ عشق رسول یہ ایسی خوبصورت تڑپ ہے کہ رونے کے بعد بھی مزہ آتا ہے تڑپنے کا بھی ایک لطف آتا ہے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے کہ چلو میری آنکھوں سے چند آنسو بہے تو آقا کی یاد میں بہے آج میں تڑپا تو نبی کی یاد میں تڑپا یہ کیسی تڑپ ہے یہ کیسی آگ ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ناظرین اسے فیل نہ کر رہے ہوں اگر واقعی کوئی ایسا میرا بھائی کوئی ایسا ناظر بیٹھا ہے جسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے اسے اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنی چاہیے سچی بات یہ ہے یہ تڑپ یہ عشق یہ بلکنا یاد رسول میں تڑپنا یہی تو جان ایمان ہے اور یہی تو زندگی کا حاصل ہے آنکھیں دنیا کے غم میں بہیں تو کیا بہیں روزگار کے غم میں بہیں تو کیا بہیں امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی تو یہ غم اللہ کرے کہ ہم سب کو نصیب ہو یہ وہ آگ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اعلی حضرت لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں اخلاص کے ساتھ وہ تڑپ وہ ذوق وہ شوق عطا فرمائے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جہاں یہ تڑپ پیدا کی جاتی ہے جہاں لندن اور پیرس امریکہ اور یو کے خواب نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی یاد میں تڑپایا جاتا ہے مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں گے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے انشاءاللہ یہ شمع یہ تڑپ یہ لو جو ہے یہ جلتی رہے گی انشاءاللہ. کچھ کالز لیتے ہیں, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بلال اتاری ہے, میں بابو مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ بہت ہی مدینہ مدینہ مدینہ ہے, اور اب تو انشاءاللہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہوگی کیونکہ اب تو آپ کا سلسلہ مدینے پہنچ چکا ہے. میں اور میری بہن روز جب تک اٹھ پاتے ہیں سیرت مصطفیٰ پر مشتمل یہ پورا سلسلہ دیکھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں, جوابات بھی ایس ایم ایس کرتے ہیں. میری اسد بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے. بلا لو مجھے شاہ بہار مدینے میں, میں پھر روتا ہوا مدینے میں. آقا قیامت مرحبا, آقا قیامت مرحبا, سالار قیامت مرحبا, جوہ کمالا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے. اگر آپ کے والد صاحب یہ سن رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ اس مدنی منے کو ضرور مبلغ دعوت اسلامی بنائیے گا. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بڑے نپے تلے الفاظ میں انہوں نے کال کی ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صہیب الحسن اتاری ہے, میں یو کے لیگ میں رہتا ہوں. مدینہ شریف کے بارے میں یہ پروگرام بہت اچھا ہے. مدینہ شریف کے باتیں سن کر دل چاہتا ہے کہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے. میں ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں, بلا لو پھر مدینے میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اڑ کے میں کیوے آواں, نال میرے پر نہیں. کیا بات ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو پروگرام ہے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, یہ بہت اچھا پروگرام ہے. ہم سارے مل کر, میری وائف میرے بچے مل کر دیکھتے ہیں روزانہ, اور اس پروگرام کا ہم انتظار کرتے ہیں. جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس کا پرومو بھی بہت اچھا ہے. تو میری ایک فرمائش ہے کہ ایک نعت سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ نعتیں تو آج شروع ہی میں لگتا ہے آپ سب کی فرمائشیں ہم نے آپ کی کال آنے سے پہلے پوری کر دی ہیں. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین اختاری, مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ابھی بنکل میئر کو آپ کا سلسلہ رہتا ہے مدینہ کی باتیں مدینہ کی بہت اچھا لگتا ہے. بکر یہ سلسلہ بہت دیر سے ہوتا ہے. میری فرمائش پوری کر دی. سوتے بجانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو شاید ہی کاٹ کانا. سوتے بجانے والو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے نعت پڑھی تو مجھے لگا کہ آپ کچھ سلو بھی بول سکتے ہیں, تو بیٹا تھوڑا سا رک رک کر آرام آرام سے بولیے تو انشاءاللہ آپ اچھے مبلغ بھی بن جائیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بابر اتاری, میرا تعلق لالو کے دبل مدینہ کراچی سے. الحمدللہ آپ کا سلسلہ راتیں مدینے کی باتیں مدینے کی الحمدللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. میری اسد بھائی نعت خان سے گزارش ہے, اپنی پسند کی کوئی نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اگلی کال دے دیجیے. میرا نام مزیفہ ہے, میں باب المدینہ میں رہتا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ دار المدینہ میں ہمارا ایڈمیشن کب ہوئے گا اور فارم کب ملیں گے؟ ہمارے لیے دعا کریے گا. دار المدینہ کے فارم کب ملیں گے؟ جناب یہ سوال تو لگتا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں ہے. تو یہ ہماری دارالمدینہ کی مجلس جواب دے گی. ویسے میرا خیال ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر اگر آپ وزٹ کر لیں تو اس میں دارالمدینہ کی پوری ایک ویب سائٹ ہے, وہاں شاید آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد عمر فاروق ہے, میں مانچسٹر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مانچسٹر کے اندر 3 روزہ مدنی قافلے یا 4 روزہ مدنی قافلے کی ترتیب ہے؟ برائے کرم مجھے اس کے متعلق آگاہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ آج یو کے مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں, تو انشاءاللہ انہی سے تفصیل لے لیں گے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں یہ اس کے طریقہ بھی بتائیں گے کہ اگر یو کے میں کہیں کوئی قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں اجتماع میلاد کہاں کہاں ہوں گے, کچھ تفصیلات لیں گے ان سے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. عمر دید والد محمد علی سکنا راول پنڈی, میں حضرت صاحب کا مرید ہونا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. روزانہ ہی مدری چینل پر بیعت کروائی جاتی ہے, مدری مذاکرے میں بھی آپ لائیو بھی جب بیعت کریں گے تو مرید ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ آج سلسلے میں انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ بیعت کروائیں گے, آپ شامل رہیے سلسلے میں تو امیر علیہ سنت کا مرید انشاءاللہ آپ بن جائیں گے. جو بھی ناظرین ہوں گے وہ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مرید ہو جائیں گے. اگلی کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Zahra. I'm calling from Yuba City, California. I would like to request an آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ریحان باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں, برائے کرم اگر ممکن ہو تو یہ کلام سنا دیجیے, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال لے لیتے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. میری اشفاق انکل سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. رضا رضا اے میرے رضا, رضا رضا اے میرے رضا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں, دل سے دیکھتے ہیں. آپ کا کلام جب سنے تو بس دل کرتا ہے کہ کاش اڑ کر مدینے چلے جائیں, بہت رقت آتی ہے, بہت ذوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, میرے لیے دعائے مدینہ فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. اسد بھائی سے یہ منقبت سنوا دیں, میرے اتار زندہ باد. اسد صاحب سے کہیں کہ ہمیں کلام سنا دے خاکے مدینہ ہوتی, مجھے یہ کلام سنا دیں, ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. ہماری ساری فیملی آپ کا سلسلہ راتیں بھی مدینے کی بہت شوق سے دیکھتے ہیں, پلیز اس سلسلے میں یہ نعت سنا دیں. اشفاق بھائی کی آواز میں آج ہے جشن ولادت, مرحبا یا مصطفیٰ. بہت سارے کلام ہو چکے ہیں سلسلے کے شروع میں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ کلام مزید شامل کریں گے. مبلغ دعوت اسلامی یو کے سے ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں. حضور کو ارشاد فرمائے, مانچسٹر سے تھے اسلامی بھائی, کیسے قافلے میں سفر ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کا فیضان نہ صرف باب المدینہ پاکستان, باب المدینہ کراچی سے شروع جو ہوا, پاکستان سے ہوتا ہوا دنیا کے کم و بیش 196 ممالک میں یہ پہنچ چکا ہے. الحمدللہ یو کے اندر ایسا کثیر تعداد میں جو ہے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعوت اسلامی سے وابستہ بھی ہیں, اور کم و بیش 59 سے زیادہ سٹیز اور ٹاؤن میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں موجود ہیں. کیا بات ہے. اور کم و بیش ہر بڑے شہر کے اندر دعوت اسلامی کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں, اور مانچسٹر شہر کیونکہ یو کے کا بڑا شہر ہے, الحمدللہ بھی نگرانی شورا تشریف لے کر گئے تھے تو مانچسٹر کے اندر ایک عظیم الشان سنت و برا اجتماع بھی جی الحمدللہ, اور وکٹوریہ پارک مسجد میں جی جی, اور وہیں پر ویکلی اجتماع اسی مسجد میں ہوتا ہے, اور وہیں سے الحمدللہ قافلے بھی سفر کرتے ہیں, اور نگرانی شورا کے اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ وہاں سے الحمدللہ 100 سے زیادہ اسلامی بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر فرمایا. اور اس کے علاوہ بھی جتنے بڑے شہر ہیں, اگر آپ ساؤتھ لندن, ساؤتھ اینڈ آن سی مطلب جو بالکل بارڈر ہے, وہاں سے شروع کریں تو لندن میں، لندن کے اندر کم و بیش تین جگہوں کے اندر جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے، پھر واٹفرڈ میں، لوٹن میں، اور یہاں سے سلاو سے اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو پھر آگے بیڈفرڈ میں، پھر آگے مڈلینڈ آ جاتا ہے، تو مڈلینڈ کے اندر الحمدللہ کم و بیش 15 شہروں کے اندر جو ہے وہ ویکلی اجتماع، جن کے اندر برمنگم کے سری برمنگم شہر کے اندر ہمارے کم و بیش 5 اجتماع ہوتے ہیں ایوری تھرسڈے کو، اور آگے نوٹنگم میں، ڈربی میں، برٹن میں، لیسٹر میں، پیٹر برا میں، برسٹل میں، اسی طریقے سے آگے اگر ہم نارتھ میں چلے جائیں جہاں پہ یہ مانچسٹر، اسٹوک، اور پھر آگے بریڈفرڈ ہے، جہاں نہیں۔ بہرحال بڑی اچھی معلومات مل گئی کہ تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر میں یو کے میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی ای میل ایڈریس اگر UK@dawatislami dawatislami.uk ٹھیک ہے، ایک بنا ہوا UK.net، اس کے علاوہ اسی وکٹوریا مسجد جو مانچسٹر کی، اس میں اجتماع ہوتا ہے، وہیں سے ہاتھ ہاتھ دعوت اسلامی والے ماں آسانی سے، ہر جمعرات کو ہوتا ہوگا، ہر جمعرات کو، ہر وینسڈے کو، ہر وینسڈے کو وکٹوریا پارک کی مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، وہاں بھی آپ چلے جا سکتے ہیں۔ اور ماشاء اللہ سنا آپ نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ فیضان بڑھتا چلا جا رہا ہے، ساری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں ہیں۔ مدنی زندگی، ہم نے کل تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر مبارک پر مدنی پھول حاصل کیے، مدینہ منورہ میں داخلہ ہو گیا، قبا شریف کی تعمیر ہوئی، پھر وہ مسجد جمعہ کی تعمیر ہو گئی، یعنی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، اور بڑے ہسٹوریکل ایونٹ، بڑے مدنی زندگی کو اگر پڑھیں تو کمال ہے نا، کیسے کیسے واقعات ہیں، مگر ایک بڑا لطیف، بڑا خوبصورت، اور جس کو کہنا کہ مزہ آتا ہے جب وہ واقعہ سنتے ہیں، جس کی نشانی بھی آج مدینہ منورہ میں موجود ہے، کہ جو کعبہ شریف کی تحویل ہوئی، اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ کعبے کو منہ کر کے نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کا جو جی تھا، آپ کا قلب مبارک جو تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف ہی رخ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ کیا بات، یہ حکم تقریباً 16 یا 17 مہینے تک رہا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی یہ خواہش تھی کہ سارے مسلمان کعبے کی ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، اور اس سے پہلے 17 مہینے پہلے کعبے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنے کا سلسلہ تھا، بیچ میں یہ حکم دیا گیا تھا، اور اس کی حکمت خود قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز ہو جائے، ان دونوں کا فرق واضح ہو جائے کہ جو حقیقی مسلمان ہوگا، دل سے مسلمان ہوا ہوگا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا ہوگا، اور آپ ہی کے کہنے پر جب تحویل قبلہ ہوگی تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا بعد میں تو مسلمانوں اور منافقوں میں یہ امتیاز ہو گیا کہ منافقوں نے یہ واویلا کرنا شروع کیا کہ یہ کیا بات ہے، محمد معاذ اللہ اپنے قبلے ہی کے حوالے سے تشویش میں ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ پروپگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کامل مسلمان ہیں وہ تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت اللہ، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور منافقین جو تھے وہ شور شرابہ کرتے ہوئے خود ہی ظاہر ہو گئے کہ یہ لوگ حقیقتاً مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، اس سے پہلے بھی کبھی کبھار آسمان کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور وہی کے انتظار میں رہتے کہ اس حوالے سے شاید وہی آ جائے اور دوبارہ کعبے کو، قبلے کو تبدیل کرنے کا حکم مل جائے، چنانچہ ظہر ہی کی نماز ہے، ظہر کی نماز میں 2 رکعتیں آپ پڑھ چکے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور حالت نماز میں ہی وحی کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا جانا دیکھتے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب آپ کے دل کی خواہش ہے نا کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، لہذا جس طرف آپ کی رضا ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا قبلہ اسی طرف کو کر دے گا۔ چنانچہ فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس اپنے چہرے کو آج سے مسجد حرام کی طرف کر دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش قلبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی جامہ پہنا دیا، اور اس کے بعد سے وہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ بن گیا، آج اس مسجد کو مسجد قبلتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ مسجد زیارت گاہ ہے خاص و عام بنی ہوئی ہے۔ جی کیا بات، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق قبلے کو تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے احکام جو ہے وہ نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ انی ارا ربک یسارعو فی ہواک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر اعلی حضرت کا وہ شعر کیوں نہ پڑھے بھائی، خدا کی رضا چاہتی ہے دعا عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، یعنی ساری دنیا رب کی رضا چاہتی ہے اور میرے رب کی رضا کیا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے آقا راضی ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اور یہ تحویل قبلہ بھی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی کہ جس میں کہا گیا کہ ہم قبلہ اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف میرے محبوب تمہاری رضا ہے۔ اور یہاں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو مسجد قبلتین کی حاضری ضرور دیجیے گا، وہاں اب بھی وہ محراب موجود ہے، اب بھی وہ ایک اوپر جانماز بنی ہوئی ہے اور وہ بتاتی ہے، وہ نشانی ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا اور پھر کعبے کی طرف کیا گیا، اور امیزنگ بات یہ ہے کہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے، یعنی اس طرف بیت المقدس تھا اور اس طرف جو ہے وہ کعبہ شریف۔ تو اب ذرا غور کیجئے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں کہ یہ کیسے تبدیلی ہوئی ہوگی، یعنی چار رکعت والی نماز ہے اور اس نماز کے اندر دو رکعت ایک طرف پڑھیں اور میرے آقا نے رخ تبدیل کیا، صحابہ کرام کی اطاعت، نبی پاک سے محبت، کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے، سبحان اللہ، یہ بتا رہا ہے کہ وہ اطاعت کیسی تھی، نبی پاک نے گویا اباؤٹ ٹرن کیا اور صحابہ کرام علی مردوان نے سب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دوران نماز راستہ دیا، میرے آقا آگے تشریف لے آئے، صحابہ نے پھر صفے پیچھے بنا لی، سبحان اللہ، پہلے قبلہ بھی آقا نہیں دیا تھا، یہ قبلہ بھی آقا نہیں بتانا ہے، نماز بھی ان کے در سے ملی ہے، لبیک یا رسول اللہ کا وہ نظارہ ہے، بس قبلتین میں اطاعت شعاری کی وہ داستان ہے، تو ضرور اس کا دیدار کیجیے گا۔ جب آقا دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کو آپ نے جو ہے نا وہ بخشا اور شرف بخشا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو وہاں کا ماحول بن گیا تھا نا، مدنی مدنی مدینہ مدینہ ماحول ہو گیا تھا، یعنی ایک تو جو مسجد نبوی شریف کی جو وہ تعمیر ہوئی اور جو صحابہ کرام کے انصار و مہاجرین کے درمیان جو مواخات ہوئی نا، وہ اسلام کا بہت ہسٹوریکل واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے، اور اسار کی ایسی پیاری مثال ہے اس میں کہ مطلب رہتی دنیا تک اس کی اگزامپل نہیں ملتی، یعنی مہاجرین جو تھے اپنے جب گھروں سے وہاں پہنچے تو کچھ بہت رئیس تھے جو اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر وہاں پہنچے، تو اس وقت ان کے دامن میں کچھ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی اطاعت کے جذبے سے وہ گئے تھے، گویا کہ انہوں نے ہر گھر بار مال جان ہر چیز چھوڑ دی اسلام کی راہ میں، اب وہاں گئے تو وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اب وہ مواخات مدینہ کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، تو وہ اخوت کیسی تھی، یعنی صحابہ کرام نے انصار نے اپنی زمینیں اپنے باغ آدھے آدھے کر کے ان کے سپرد کر دیے، اور پھر اس کے بعد کے واقعات یوں بتاتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں مال آنا شروع ہوا، فتوحات ہوئی، مہاجرین کے پاس اور مال آنے شروع ہوئے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے انصار بھائیوں کے مال واپس کر دیں جو انہوں نے پہلے دیے، بنو عدیر جب وہاں سے چلے گئے مدینہ منورہ سے، ان کو جو نکالا گیا تو ان کا مال جب آیا تو آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا کہ دیکھو یہ مال ہے تو یہ میں ان کے درمیان کر دوں اور یہ تمہارے مال واپس کر دیں، یہ میں ان کو مہاجرین کو دے دوں تمہارے، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، تو آقا دوارم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت دعا دی کہ اے اللہ انصار کو اور بڑو انصار کو برکت دے، کیا بات، سبحان اللہ، یہ اس کے بعد یعنی یہ واقعات ہوئے، یہ محبت کی وہ مثالیں، محبت کی وہ مثالیں قائم ہوئی، بلکہ یہاں تک میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کتابوں میں لکھا کہ مال تو آدھا آدھا دیا، دو گھر تھے تو ایک گھر دے دیا، ایک صحابی کے بارے میں آتا کہ ان کے پاس ان کے جو رفیق بنائے گئے، ان کی دو جو انصار صحابی تھے ان کی دو زوجہ تھیں، دو بیویاں تھیں، انہوں نے صحابی سے کیا کہا جو مہاجر تھے، کہ میری دو میں سے ایک زوجہ کو آپ پسند کر لیں, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور پھر آپ اس سے شادی کریں. کمال دیکھیں, بخاری شریف میں حضرت سعد تھے اور سعد ان کے بھائی بنائے گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں عدت کے بعد, اب ان سے نکاح کر لیں. یعنی ایسی اخوت اور ایسا جذبہ جو تھا, وہ اس بارے میں تو وہ شعر بھی موجود ہے نا, کیا بات کہ یعنی اب وہ پہلے اس و خزرج میں دشمنیاں تھیں اور عرب جو تھے دوسروں کو اتنا وہ ان کو ہر ایک اپنا قبیلہ ہوا کرتا تھا, تو ایسا نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت, بلکہ قرآن پاک میں وہ آیت کریمہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے اور اس کی عطا سے اس نے تم کو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا, اخوت عطا فرما دی. اور اس کے بعد جب یہ مواقعات ہو گئیں, اس تحویل قبلہ ہوا, اس کے بعد ہی وہ واقعہ جو ہے وہ بدر والا. اب یہاں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, اس خوبصورت بات سے آج ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کے لیے گھر کھول دیے, اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے, بالکل ایک ہو گئے, قبیلے کے فرق کو مٹا دیا. مگر آج جو قبیلوں کی بنا پر لڑ رہے ہیں, جو زبان کی بنا پر لڑ رہے ہیں, جو وطن کی بنا پر لڑ رہے ہیں, مسلمان ہو کر مسلمان کو مار رہے ہیں. یہ غور کریں کہ جس آقا کے ہم امتی ہیں, جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلام ہیں, انہوں نے تو یہ درس دیا کہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا, ایک دوسرے کا ایسا رفیق بنایا کہ وہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے ہوتے. تو مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے, کبھی قبیلے کی بنا پر, زبان کی بنا پر, برادری کی بنا پر لڑائی نہیں کی جاتی, دل نہیں توڑے جاتے, ظلم نہیں کیا جاتا. ہم سب ایک ہیں, ہم بھائی ہیں, اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیے اور آقا کا امتی ہو کر دوسرے امتی کو تکلیف پہنچائے. یہ جب بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچتی ہوگی, دل اقدس پر کتنا ملال گزرتا ہوگا. دو بیٹے لڑتے ہیں تو باپ کو برا لگتا ہے, جب دو امتی لڑتے ہوں گے امت کے آقا کتنے دکھی ہوتے ہوں گے. ایسا نہ کیجیے, معاف کرنے کی عادت ڈالیے, درگزر کر دیجیے. ہو جاتا ہے کبھی کوئی بات بری لگ جاتی ہے, کبھی کوئی انداز برا لگ جاتا ہے, مگر اس کو مسئلہ نہ بنائیے, اسے ایشو نہ بنائیے. معاف کیجیے, دل بڑے کیجیے. ٹھیک ہے اگر وہ دوسری زبان بولنے والا ہے, وہ دوسرے شہر کا رہنے والا ہے, اس کا رنگ فرق ہے, اس کی بولی فرق ہے, اس کی زبان میں کچھ اور پروناؤنسیشن ہے, کوئی بات نہیں. میرے آقا کا غلام ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے آقا کا غلام ہے وہ میرا بھائی ہے. اور یہ فرق آج کے دور میں دعوت اسلامی نے مٹا کر دکھایا ہے. آپ کو افریقی ہو یا یورپی ہو, امریکی ہو یا جناب بنگالی ہو, پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو, دعوت اسلامی نے سب کو ایک مدنی گلدستے میں پھرو دیا. مجھے نہیں پتا, میں غور کروں اگر تو شاید اس وقت بھی ہم میں سے شاید کئی الگ الگ صوبوں والے الگ الگ بولی بولنے والے بیٹھے ہیں, مگر ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی زبان کیا ہے. یہ میرے آقا کا امتی ہے, یہ میرے آقا کا. ہم میں دعوت اسلامی والوں میں بیچے اسلامی بھائی, یقین کریں آپ آئیں اس ماحول میں, ہمارے سگے بھائیوں میں اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں میں پیار ہے. کیا کیئر ہے, کیا محبت ہے. تکلیف پر وہ دوسرا تکلیف میں آ جاتا ہے, حالانکہ اس کا ملک الگ ہے, اس کی زبان الگ ہے, اس کی کاسٹ الگ ہے, بلکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی کاسٹ کیا ہے. بس اتاری ہے, قادری ہے, غوث پاک کا غلام ہے, امیر اہل سنت کا مرید ہے, نہیں ہے تو بھی کسی پیر صاحب کا مرید ہے, آقا کا غلام ہے, لبیک مرحبا ہمارا بھائی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بلالی افریقی رنگ ہوتا ہے سر پر, اس کے بھی سبزی ماما ہے. یورپی رنگ ہوتا ہے, اس کے سر پہ سبزی ماما ہے. بنگالی ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھی ہے. ہندوستان کے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. پاکستانی ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. پنجابی, پختون, میمن, سندھی, بلوچی, سارے آقا کے امتی ہے یار. یہ فرق ختم کر دیجیے. امیر اہل سنت کتنی پیاری سوچ عطا فرماتے ہیں کہ جیسے افریقی اسلامی بھائیوں کا آپ نے تذکرہ کیا, یا جن اسلامیوں کا جو ہے وہ رنگ بلالی ہوتا ہے, تو عمومی طور پر اس کو جو ہے وہ کالا کہا جاتا ہے. غلط غلط الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے, لیکن یہ ماحول کی برکتیں. امیر اہل سنت کی ایسی پیاری سوچ ہے کہ آپ ان کو بلالی فرماتے ہیں کہ نسبت بھی مل جائے اور وہ کام. اچھا میں آپ نے اس کے بتاؤں, افریقہ کی آپ نے بات کی, یہ تو جا کر دیکھا کہ بڑا برا حال ہے. مطلب واقعی جو یہ آج موضوع چلا نا, یہ جو رنگ و نسل کا فرق, یہ علاقوں کا فرق, پھر پیسوں کا فرق, مالدار الگ رہیں گے غریب الگ رہیں گے. افریقہ گئے تو ایک بار ہوا یہ کہ وہاں جو بلالی مسلمان ہو چکے ہیں ان کو پھر بھی نچلا درجہ دیا جاتا ہے. یعنی یہاں تک کہ مسجدوں میں جب لنگر ہوگا نا تو جو بلالی ہیں ان کو باہر کھانا دیا جائے گا اور باقی مسلمان باقی ملکوں والے اندر کھائیں گے. اچھا ہمیں یہ پتا نہیں تھا, تو ہم ایک بار پہنچے نگران شورا کا غالباً ممباسا میں بیان تھا, تو ممباسا میں بیان کے بعد بیان میں بہت سارے بلالی تھے. جب لنگر لگایا گیا تو ہم بیٹھے کھانا کھانے تو کوئی بلالی نظر نہیں آ رہا. تو حاجی صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, افریقن سارے کہاں ہیں؟ تو کہ وہ سب باہر بیٹھے کھانا کھا رہے. بولے باہر کیوں بٹھایا؟ بولے ان کو باہر ہی بٹھاتے ہیں. وہ ناراض ہو گیا صاحب. حاج صاحب نے فرمایا سارے بلالی اندر آئیں گے اور آپ سب باہر جائیں. ہم سب کو باہر نکال دیا. اب ان بلالیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے لقمے کھلائے. یقین کریں ان کی آنکھوں میں آنسو, وہ ایسے خوش, ان کو یقین نہیں آ رہا. یعنی پھر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کی بھی تربیت کی کہ ہمارے اندر یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اور واقعی دعوت اسلامی والے جب سے افریقہ میں مدنی کام کر رہے ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, بہت بڑی اسپیڈ سے یہ بلالی مسلمان ہوتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے, آپ نے ایک بار سینے لگا لیں, ایک بار ان سے مسکرا کر بات کر لیں, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بڑا ان کو دبایا گیا ہے ان سے پیار. آپ کو تو افریقہ میں آپ رہے ہیں سب. میں یہاں پر امیر السنت کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا, یہ بہت سارے اس کے گواہ موجود ہیں. یہ ڈربن میں ہوا, امیر السنت کا وہاں بیان تھا ایک جگہ پر, اور جب یہ سفر ہوا دوسرا, اس کے بعد جہاں امیر السنت ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں سحری کا ٹائم تھا. اسلامی بھائی ملنے آئے ہوئے تھے, پاپا کے پاس سارے اسلامی بھائی جو ہے نا وہ اپنے جو ہماری ادھر کے تھے, یعنی انڈین تھے, پاکستانی تھے, وہ پاس پاس ایشینز تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے نا. ایک اسلامی بھائی وہ کونے میں بیٹھا ہوا, بلالی تھا. امیر السنت نے دیکھا, ارد گرد دیکھا, ذمہ داران بھی تھے, سب تھے. پاپا نے اس کو بلایا, اس کو قریب لیا. وہ کونے میں بیٹھا ہوا تھا نا, تو وہ قریب آ کے اس کو ساتھ اپنے بالکل بٹھایا. اچھا اس سے باتیں کی, وہ لینگویج نہیں سمجھ آتا, وہ روئے جا رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو ہے. اور پھر اس نے اپنی لینگویج میں جو تاثرات دیے کہ مجھے جتنی آپ نے مجھ سے کسی نے تذکرہ کیا, میں ملنے آ گیا, جتنی آپ نے محبت دی ہے تو یہ میں تصور نہیں کر سکتا, مجھے پہلے کبھی کسی نے اس طرح ٹریٹ نہیں کیا. تو اب وہ جناب رو رو کے, تو یہ جناب وہ دے رہا ہے اپنے تاثرات, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ یہ سکھاتا ہے. پھر سب نے عملی طور پر کر کے پھر سب اسلامیوں کی اسلام فرمائی اور بتایا کہ یہ جو جب آئیں تو ان کو قریب بٹھایا کریں, ان کو اپنے درمیان بٹھایا کریں. تو یہ واقعی امیر السنت کی تربیت ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو افریقہ میں ہوں, جو یورپ میں ہوں, جو امریکہ میں ہوں, جو پاکستان میں ہوں, جو ہندوستان میں ہوں, بنگلہ دیش میں ہوں, فرق نہ رکھو, جو آقا کا امتی ہے وہ ہمارا بھائی ہے. مہاجرین اور انصار کی ان پیاری باتوں کو سنا ہے تو کچھ پریکٹیکل بھی کیجئے. غریب ہو یا امیر, سیٹ ہو یا نوکر, افسر ہو یا ملازم, شوہر ہو یا بیوی, بعض اوقات خاندانوں میں بھائی بھائی میں فرق کر دیتے ہیں, خاندانوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو نیچا اونچا کر دیتے ہیں, وہ اس کی نیچی ذات ہے تو فلاں برادری ہے. ختم کیجئے, سب بھائی, سب مسلمان ہمارے, ہمارے آقا کے امتی. ہمیں کیا معلوم کون کتنا محبوب الہی ہے, ہمیں سب کی عزت کرنی ہے. بہرحال یہی سلسلے کی کوشش ہے کہ مختلف پہلوؤں پر مختلف مدنی پھول دیے جائیں. بہت سارے عظیم واقعات, آج موضوع تھا ہمارا, سوال تھا یوم الفرقان, جنگ بدر کا جو دن تھا وہ کس دن ہوا. آئیے کچھ غزوہ بدر کے بارے میں سنتے ہیں. وہ مبارک دن, یہ یوں کہیں کہ شاید تاریخ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد سے جو مسلمانوں کو جو وقار ملا, جو غیر مسلموں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی, جو فرشتوں کی فوج کی مدد ملی, سبحان اللہ. آپ واقعہ بھی سنیں تھوڑا سا, پھر آپ کو بدر کے میدان کی طرف بھی لیے چلیں گے, آپ کو وہ نظارے بھی دکھائیں گے. جی حضور, سب یہ یعنی اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے. آقا دوارم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو اب کفار جو تھے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے پریشانیاں ڈالتے رہتے تھے, اور کبھی مدینہ منورہ کے اونٹ جو ہے وہ چرا کے لے گئے, کبھی کچھ کر دیا, ان کی شرارتیں جاری تھیں. اور پھر انہوں نے مکہ مکرمہ میں بھی مسلمانوں کو روک رکھا تھا اور ان کے مال وہاں ضبط کر لیے تھے. تو اب یوں ہوتا تھا کہ ایک رستہ تھا مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا تھا جس سے کفار مکہ کی قریش کی شام سے تجارت ہوتی تھی. تو وہاں سے شام سے قافلہ آ رہا تھا جس میں ابو سفیان تھے اور ان کے ساتھ سارے کفار کا قریش کا وہ مال تھا وہ لے کر آ رہے تھے. تو اب اس کے لیے صحابہ اکرام کے ساتھ آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے کہ یہ قریش کا یہ جو قافلہ جا رہا ہے تو اس پر وہ اس کے لیے جایا جائے. تو یوں جب ہوا تو رستے میں کفار کو پتا چل گیا, قریش کو پتا چل گیا. ابو سفیان جو تھے انہوں نے پیغام بھیجا قریش کو کہ ہمارا یہ قافلہ ہے اور اس پر یوں اٹیک کا منصوبہ ہے, تو میری مدد کو آؤ. اب جب آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے, یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا. جب مدینہ پاک سے باہر نکلے جحفہ کے مقام پر پہنچے تو آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھوٹوں کو وہ کہا کہ حضرت ابن عمر بھی اس میں سے نکال دیے گئے, چھوٹی عمر والے جو ہیں وہ اس میں شامل نہ ہوں, ان کے نہ ہماری جنگ ہو جائے. اور تو اب اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ رونے لگے کہ میں نے ضرور شرکت کرنی ہے. تو آقا دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. یعنی وہ صحابہ تھے, ان کا کیسا جذبہ تھا کہ پتہ جا رہے ہیں کہ وہاں لڑائی ہونے کا خدشہ ہے, جنگ ہو سکتی ہے, جان جا سکتی ہے, لیکن اسلام کی راہ میں جا رہے ہیں. اب یہ جب آگے گئے بدر کے مقام میں آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بیٹھے اور حضرت حباب تھے ایک صحابی, ان نے مشورہ دیا کہ یہاں پر ایک کنواں ہے اس کے قریب اپنا پڑاؤ ڈالیں, بدر کے نظارے بھی کرتے جائیں اور اس عظیم مقام کے بارے میں سنتے جائیں. وہاں پر آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پڑاؤ ڈالا. اب رات کو بارش ہوئی, اب ہمارا سوال ہے اس رات کو بارش ہوئی اور پھر جو ہے وہ کفار کا نچلی طرف تھا وہاں کیچڑ بن گیا, مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ بڑی مضبوط اور اچھی ہو گئی, وہ بارش بھی فائدہ مند ہو گئی, جو فائدہ مند ہو گئی. اب جب وہ رات ہوئی اور اس کے بعد اس رات کو آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت کریا ازاری کی, اور اگلا دن جب ہوا اور آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو وہ لائنیں سیدھی کروائیں اور سامنے کفار تھے قریش تھے, مسلمانوں کی تعداد 313 308 ہیں اس طرح تھی, اور مقابل میں قریش جو تھے وہ نکل کے آ گئے. ابو سفیان نے حالانکہ ان کو پیغام بھیجا کہ میں بچ گیا ہوں اب چلے جاؤ, لیکن انہوں نے کہا ہم جائیں گے, ہم وہاں جا کر رہیں گے, دف بجائیں گے, شرابیں پیئیں گے کہ ہماری ہیبت بڑھے. لیکن جب وہ وہاں آئے اس رات آقا جانم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گریہ ازاری کی اور صحابہ سے رائے معلوم کی. حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جیسا آپ ہمیں کہیں گے ہم ویسا آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم لڑیں گے, ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا. اب آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر ایک معجزے کا ظہور ہوا, فرمایا کہ یہاں اس جگہ پر کل فلاں کافر کی لاش ہوگی, اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش ہوگی, اور اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش ہوگی. جب اگلے دن دیکھا گیا تو جس جگہ پر آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں سے صرف منہ یعنی ایک بال برابر بھی وہ جگہ الگ نہیں تھی, اسی جگہ پر ان کی لاشیں گری ہوئی تھی. اب وہ رات آقا عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے گریہ ازاری میں گزاری, اگلے دن صفیں بنائی تو اس میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ چھڑی سے وہ کروا رہے تھے لائنیں سیدھی, تو ایک صحابی کو چھڑی لگی تو اس نے کہا میں بدلہ لوں گا. اب وہ بدلہ کیا تھا, وہ چاہتا تھا کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ جسم مس کرنا, کہ آخری شاید میرا سفر ہو جائے تو میں آپ کے جسم کے ساتھ جسم مس کرنا چاہتا ہوں. یہ صفحے بنانے کے بعد حضرت علی حضرت حمزہ اور ان کا شروع میں مقابلہ ہوا, انہوں نے کفار کو مار گرایا جو سامنے آئے, اور اس کے بعد عام لڑائی ہوئی. اس عام لڑائی میں آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اریش یعنی ایک وہ چھتا سا بنایا گیا تھا اس پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بھی ساتھ تھے. سیرت نگار نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پہ موجود تھے اور ساتھ تھے. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر ہدایات دے رہے تھے, اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار جو ہیں وہ بھاگنے لگے. وہ دعائیں جو آقا عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کی, صحابہ اکرام کو اتنا پختہ یقین تھا کہ ہمیں فتح ہوگی. حالانکہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ فتح تو ملی مگر کمپیریزن کیا تھا, ایک طرف 313 ہے اور دوسری طرف جو لشکر ہے اس کے پاس سامان کتنا ہے. پہلے تو کوانٹٹی میں وہ 3 times تھے, مور دین 3 times جی. اور پھر ان کے پاس 1000 کے قریب لشکر, اور اس لشکر کے پاس سنیے 950 ان کی تعداد 950 اور ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے جن پر 100 زرہ پوش جنگجو سوار, 600 اعلی نسل کے اونٹ تھے, کھانے پینے کے ذخائر کے انبار, اور پھر ان کے دوران یعنی اتنا کھانا کھایا جاتا, اتنے مزے اڑائے جاتے کہ روزانہ 9-9, 10-10 اونٹ تو صرف کھانے کے لیے قربان ہوتے تھے, ذبح کرتے تھے, اور رات بھر نشہ کرنا اور عورتوں کے گانے سننا. اور کمپیریزن میں کیا تھا, مسلمانوں کی تعداد ہے 313, ان کے پاس میرے میٹھے اسلامی بھائیوں صرف ایک گھوڑا, 70 or 80 اونٹ, شکستہ کمانے, ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں, مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم دعا, وہ الفاظ تھے کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ یا اللہ اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے, اگر آج یہ ہار گئے تو پھر تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہ ہوگا. یعنی پوری مسلمانوں کی جمع پونجی جو تھی وہ بدر کے میدان میں موجود تھی, اور سامنے سے بھی بڑے بڑے جرنیل آئے تھے, مکہ پاک کی یوں سمجھ لے کہ کریم آئی تھی کہ کسی طرح آج مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے. شاعر اس پوری جنگ کے اس ساز و سامان کا نقشہ کس طرح کھینچتا ہے, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر نہ بھالے پر, بھروسہ تھا خدائے پاک اور لو لاکھ والے پر. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا, کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لو لاکھ والا تھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مزید واقعہ سننا ہے, آئیے چلتے ہیں بدر کے میدان میں, آپ کو وہاں کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور کچھ باتیں اس مبارک مقام سے سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیر اسلام بھائیو, بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا. یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا, اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا. اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم مارکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم و شان فتح مبین نصیب ہوئی, جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا. قرآن پاک کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس مارکے کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ترجمہ کنز ایمان, اور یقیناً اللہ تعالی نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سرو ساما تھے, تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, 17 رمضان مبارک جمعہ کا یہ دن تھا جب یہ یوم الفرقان جنگ بدر کا دن تھا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس مبارک جنگ میں قرآن کی سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا. پہلے 1000 فرشتے آئے, پھر 3000 ہو گئے, اور اس کے بعد 5000 ہو گئے. جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے, مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات صاف نظر آتے تھے. بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا, کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا. یہ آسمان سے آنے والی فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے. آج جس پہاڑ کے پاس ہم موجود ہیں اسے جبل بلائی کا کہا جاتا ہے. بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہی فرشتوں کی فوج کا نزول ہوا. دنیا میں بڑے پہاڑ دیکھے مگر ایسا پہاڑ نہ دیکھا جو پورا ریت کا ہے. یہاں بڑی تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ ریت اڑ کر کہیں اور چلی جاتی, مگر یہ پہاڑ عرصہ دراز سے 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی قائم و دائم ہے. اور اس پہاڑ کی مٹی, آئیے دن میں جب ہم یہاں آئے تھے ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ مٹی کیسی تھی اس کے مناظر دکھاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ہاتھوں پر یہ مٹی کو لیا تھا, ایک ذرہ بھی نہیں ہے. ہمارے کئی اسلام پر اس مٹی کے آپ آگے بھی گئے کپڑوں پہ بھی, ایک ذرہ بھی کپڑوں پر موجود نہیں ہے. یہ انبلیویبل ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی مٹی بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی, کوئی قریب بھی آ جائے پھر بھی وہ مٹی جو ہے وہ یہیں رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. بہرحال یہ جبل الملائکہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جہاں بدر کے یوں سمجھ لیجیے کہ قریب ملائکہ کا نزول ہوا. سبحان اللہ. اور یہ پہاڑ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, وہاں کی مٹی جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو بہرحال غزوہ بدر کی بات ہوئی اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس سلسلے, پورا سلسلہ ہی کیا جا سکتا ہے, کئی سلسلے صرف غزوہ بدر پر کیے جا سکتے ہیں, لیکن چونکہ سلسلے کا وقت مختصر ہوتا ہے ہم کچھ نہ کچھ باتیں چاہ رہے ہیں کہ مزید بھی کیے جائے. اور بھی بڑے پیارے واقعات ہوئے ہیں, انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اصحاب بدر سے بڑا پیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رہا, بدری صحابہ کو بڑی امپورٹنس ملی اسلام میں, عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور بعد میں بھی. یعنی جو بدری صاحبہ تھے جہاں وہ بیٹھے ہوتے تھے اور جتنا ادب اور احترام ان کا ہوتا تھا اور جتنی رائے معتبر ان کی سمجھی جاتی تھی, وہ کسی اور صحابی کی نہیں سمجھی, کسی اور تابعی کسی کی نہیں سمجھی جاتی تھی, بلکہ خود جو ہے وہ عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا نا, فرمایا کہ بدر والے جو ہیں بے شک اللہ اہل بدر سے واقف ہے کیونکہ اس نے فرما دیا تم عمل کرو جو چاہو, اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنت ثابت کر دی, تمہارے لیے جنت ثابت ہو چکی, بلکہ جو ہے تحقیق میں نے تمہیں بخش دیا. کیا بات, یعنی جنت ثابت ہو چکی اور ان کے لیے ان کو بخش دیا گیا. کیا بات, جو ہتھیار, یا ایک بات لیکن جو ہتھیار بدر میں استعمال ہوئے وہ فضیلت والے ہو گئے. کیا بات ہے. وہ برچی جو صحابہ اکرام جو ائمہ اربعہ کے پاس رہی یعنی چاروں خلفاء راشدین کے پاس رہی وہ برچی تھی جس سے وہاں ایک بڑا مشہور کافر قتل کیا گیا تھا. تو اس کو بدر سے نسبت تھی. وہ جو خلفاء راشدین تھے وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوتے تھے. پھر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آئی اور حجاج کے واقعے میں وہ اس کا نقصان ہو گیا. تو وہ جو بدر میں چیزیں استعمال ہوئی تھی وہ بھی برکت والی ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بدر والوں کو بہت زیادہ فضیلت بخشی. اور ایک بات جو بہت یعنی فضیلت والی بھی ہے اور رحمت والی بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بدر کے توسل سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. مشائخ کا اس پر تجربہ ہے کہ جو دعا بدر والوں کے توسل سے مانگی جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. تو یہ ہمیشہ رہتی دنیا تک بدر والوں کے لیے یہ فضیلت قائم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں غزوہ بدر کے بارے میں سنا اور ایک اور بڑا عظیم غزوہ اور بڑا اسٹریٹجیکلی جس کو کہیں نا جس کو کہیں حکمت عملی کے لحاظ سے وہ بڑا انوکھا مارکا تھا. ایک بڑی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی اور شاید اس سے پہلے اس ٹیکنیک کو کسی جنگ میں کسی غزوے میں یوز نہیں کیا گیا تھا. اور یہ صلاح کہاں سے آئی تھی, یہ واقعہ کیا ہوا تھا جس کو آج ہم غزوہ خندق کے نام سے پہچانتے ہیں, غزوہ احزاب بھی اسے کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں مدنی پھول سنتے ہیں. اور یہ بھی مدینہ منورہ میں جہاں پہلے سبا مساجد تھیں اب وہاں خمسہ مساجد ہوئیں, اب اور مسجدیں بھی شہید کی جا رہی ہیں. بہرحال وہ بڑا متبرک مقام ہے اور وہاں یہ واقعہ ہوا. آج بھی وہاں نشانی موجود ہے. کیا فرمائیں گے حضور غزوہ خندق کے بارے میں؟ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی اور اس کے نتیجے میں مختصر کر کے عرض کروں کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, تو اس کے نتیجے میں ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا. اور یہ یہود جو تھے جو بنی قریظہ کا گروہ تھا وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے جہاں پہلے سے یہود آباد تھے. اب یہ تھے وہاں پہ نئے اور خیبر کے جو رہائشی تھے انہوں نے ان کو مرحبا کہا, ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی اتنی عزت افزائی کری کہ انہی میں سے اپنے سردار منتخب کر لیے تین افراد. تو ان کو جب یہ اتنی عزت ملی تو ان کی شاہ بڑی اور پھر انہوں نے دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور نہ صرف یہود کو بلکہ قریش مکہ جو تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا کہ ہر سازش کا حصہ بننے کے لیے تیار رہتے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا. اور پھر انہوں نے پلان بنایا کہ سب جماعتیں مل کر گویا کہ اسلام کے خلاف جتنے گروہ تھے انفرادی طور پہ جو کاروائیاں کرتے ہو انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا اسلام کے خلاف اور پھر انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا. یہ باتیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پھر مشورہ ہوا اس کے حوالے سے تو اب اس پہ کیسے اسٹریٹجی بنائی جائے. تو صحابہ اکرام سے جب مشورہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ بجائے مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنے کے ہم میدان میں نکل کر اور مدینے کی جو باؤنڈری ہے تین طرف سے تو گری ہوئی تھی ایک طرف سے کھلی ہوئی تھی, تو جو اوپن باؤنڈری ہے مدینے کی اس طرف کھود کر اور اس کے ذریعے ان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا جائے. کیا بات ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا قبول فرمایا اور پھر 3000 صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کیا بات مل کر اس خندق کو کھودا, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے. اللہ اللہ اللہ. اور یہ جو کھدائی کا معاملہ ہے بڑا تفصیل سے کتب میں لکھا گیا ہے سیرت میں. یہ چھوٹی موٹی خندق نہیں تھی, یہ بڑی چوڑی بڑی دس ہاتھ چوڑی جو تھی چوڑی تھی اتنی چوڑی یہ خندق تھی. ظاہر سی بات ہے جنگ کے اعتبار سے تاکہ کوئی چلانگ مار کے یا گھوڑے کے ساتھ بھی اس کو عبور نہ کر سکے اس لیے بنائی گئی تھی. تو اب وہ ٹنل خندق ہو سکتا ہے سمجھ نہ رہے ہو کیا کہیں گے اس کو, ٹنل کہیں گے یا آسان الفاظ میں کیا کہیں گے. یعنی ایک طرح سے تو وہ بیچ میں ایک کھائی ہوگی, ایک بیچ میں ایک ایسی فصل تھی ایک ایسی کھائی بنا دی گئی, ٹنل بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بنائی گئی 10 ہاتھ چوڑی کے تاکہ کسی طرح بیچ میں اور پھر اس ٹنل کے اندر آگ لگا دی گئی خندق میں. وہ زمین جو تھی مطلب ناہموار کر دی گئی کہ اس پہ کوئی آ نہ سکے. اور اس کھدائی کے پروسیس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے. یہاں تک کہ کھدائی کے دوران ایک چٹان ایسی آ گئی کہ جو کسی سے بھی نہیں توڑی جا سکتی. بڑا خوبصورت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ بتایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق ایک ہی بار میں اس پہ وار کیا. تو وہ اچھا یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات کتابوں میں لکھی کہ ایک تو نبی پاک کی قوت طاقت مبارکہ کیسی کہ وہ چٹان کئی کئی صحابہ کوشش کر رہے تھے وہ پتھر نہ ٹوٹتا، میرے آقا نے ایک ہی وار کیا وہ چکنا چور ہو گیا، لیکن اس کیفیت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی، حال کیا تھا کہ صحابہ کرام بھوکے تھے، کھانا نہیں تھا، ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے اور پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا ان صحابی نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اوپر کیا تو میرے آقا کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی ایک طرف اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ بھی ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، اور قصبہ پرسی کا فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ کھانا بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ جنگ تو اپنی نوعیت کی انوکھی جنگ تھی، مگر وہاں ایک اور بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہوتا ہے، یعنی دوران جنگ بھی معجزات رسول کا کیا ظہور ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ چٹان کو وار کر کے میرے آقا نے چکنا چور کیا، طاقت اعلی حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے نا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے میرے آقا کی طاقت و قوت کی۔ بہرحال اب پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر جب نبی پاک کا یہ حال دیکھا تو کیا خوبصورت دعوت کی۔ اسی معاملے میں ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال حضرت جابر نے دیکھا اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کو جو تکلیف ہوتی تھی نا وہ ان سے برداشت ہو جاتی، لیکن جب وہ دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں آ رہے ہیں تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو پاتی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ دیکھا کہ دو پتھر بندے ہوئے تو ان سے برداشت نہ ہوا، یہ اپنے گھر گئے، گھر گئے تو گھر پہ بھی کوئی راشن وغیرہ اتنا تھا نہیں، تنگی کا عالم تھا، اور ایک بکرا تھا، تو آپ نے اپنی زوجہ کو کہا کہ یہ جو پیس لو اور اس بکرے کا سالن بنانے کا کہہ کر آپ تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت میں آیا کہ آپ نے ان کے کان میں کہا کہ بس چند ہی افراد کا کھانا ہے، آپ اور ابو بکر چلے چلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جابر دعوت کرتے ہیں اور سب چلیں، اور حضرت جابر کو حکم دیا کہ جب تک میں نہ ہوں تو آٹا نہ گوندا جائے اور سالن جو ہے دیکھتی سے اتارا نہ جائے، چولہے سے نہ اتارا جائے، ایک بکری ہے ایک بکرے کا سالن جی، اور سارا لشکر آ گیا، سارا لشکر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے اس آٹے میں بھی اور اس دیگچی میں بھی اپنا لابے دہن ڈالا، اور اس کی ایسی برکت ہوئی کہ وہ تھوڑا کھانا پورے لشکر کو کفایت کر گیا اور پھر بھی بچا، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک دوران جنگ کیا بات۔ اب یہاں شاہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں کھانے کے بڑھنے کے، اناج کے بڑھنے کے بہت سارے واقعات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی دیکھیے کہ آپ کبھی کھجوروں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی جناب ابو ہریرہ کا وہ پیالہ یاد آتا ہے، کبھی میرے آقا کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں، کبھی تھوڑا کھانا بہت سے کو کفایت کر جاتا ہے۔ تو کتاب میں لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے نا اس میں کھانے پینے کا کمی بہت زیادہ رہی، یعنی یہ صحابہ کرام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں عیش و عشرت والی زندگی نہیں تھی۔ اور اس پر بھی غور کریں میرے ناظرین، علماء نے اس پر بھی بحث کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کے والی ہیں، کونین کے والی ہیں، جو چاہتے رب سے پیارے آقا کو مل جاتا، بلکہ خود کچھ اس طرح کے فرامین ہیں کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلے۔ تو میرے آقا کوئی شاہوں والی زندگی گزارتے، کوئی بڑا محل ہوتا، کوئی بڑے کھانے ہوتے، لمبے دسترخوان ہوتے، صحابہ بھی کھاتے پیتے خوش رہتے، یہ زندگی کیوں گزاری؟ یعنی یہ فقر و فاقہ والی، غربت والی، سبحان اللہ۔ علماء بڑی پیاری اس کی جو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے آقا ہے نا، اگر میرے آقا شاہانہ زندگی گزارتے، مہنگے لباس پہنتے، مہنگی سواری ہوتی، بہت مہنگے کھانے کھاتے، تو غریب امتی کیسے سنت کو ادا کرتا؟ غریب امتی کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرتا؟ مگر میرے آقا سب کی دل جوئی کرنے والے آقا ہیں۔ وہ لائف گزاری کہ امیر چاہے تو سادگی اپنا کر اس سنت پر عمل کر لے، اور غریب اس سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ فیل نہ کرے کہ میں غریب رہ گیا، اس غریب کو یہ دلاسا رہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان، امیر علیہ سنت کا وہ شعر اگر وہ طرز میں بھی ہمیں سنا دیں، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے میرا ایسا سادہ کھانا مدنی ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا تیرا مدینے والے مدنی اور تیری سادگی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آج کی پہ لاکھوں ہو سلام آج سانا ہو سلام آج سانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ کی سادگی پہ بات ہوئی ہم مدینہ شریف میں چل کے پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا کاشانہ کیسا بنا کاشانہ نبوت اللہ اللہ جس سے ساری دنیا میں انوار پہنچے وہ کیسا تھا اللہ فرمایا ابن لی عریشن کا عریش موسیٰ کہ میرے لیے ایسا چھپر بنا دو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا چھوٹا سا گھر تو راوی سے پوچھا گیا وہ کیسا تھا فرمایا کہ جب ہاتھ اوپر کرتے تو چھت کو ہاتھ لگ جاتا اللہ اللہ اتنا عاجزانہ سادگی والا سادگی والا کیا بات یہ فقر اختیاری ہاں فقر اختیاری ہے بڑی پیاری بات ہے یہ ڈیلیبریٹلی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ اختیار کیا گیا ورنہ وہ چاہتے دنیا کے خزانے قدموں میں حاضری دینے کو ترستے بادشاہ دنیا بھر کے تحائف لے کر آتے مگر میرے آقا کی سادگی کا کیا عالم ہے تو اسی سادگی سے ریلیٹ اگر دیکھا جائے سن 2 ہجری میں ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ مبارک نکاح کیا بات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند مہاجرین و انصار اور بالخصوص خلفائے راشدین کی اس میں حاضری جلوہ گری رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر ان کا جہیز جو کہ بہت زیادہ موضوع رہتا ہے لوگوں میں وہ ہم دوبارہ سنتے ہیں برکت کے لیے ایک چادر چلے بھائی شادیوں کا سیزن بھی ہے بی بی فاطمہ کا جہیز سن لیجئے ایک چادر ہے بان کی ایک چارپائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی ایک چھاگل ایک مشک دو چکیاں اور دو مٹی کے گھر ٹوٹل یہ اپنی شہزادی کو اپنی شہزادی کو جو جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی آپ نے ان کو یہ چھوٹا سا یہ جہیز ہے اور یہ بھی سادگی کی کلامت ہے یہ عطا فرمایا اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان جو تھا وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نظر کیا تھا اس لیے کہ وہ حضرت مولا علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں رہے حضرت حارثہ نے حضرت حارثہ ابن نعمان نے تحفے میں پیش کیا تھا حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو دونوں نے اس میں سکونت اختیار کی عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی لیا کلی فرمائی اور پھر اس پانی کو گویا اور برکتیں عطا فرمائی اور پھر اس پانی کے ذریعے مولا علی کے بازوؤں پر کچھ پانی چھڑکا کچھ ان کے سینے پر اور اسی طرح بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور سینے پر وہ پانی جو تھا اس کی کچھ چھینٹے ماری اور پھر دعا کی کہ یا اللہ میں علی اور فاطمہ کی اولاد کو تیرے حوالے کرتا ہوں تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ تو انہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما سبحان اللہ جہاں سادگی ہے وہاں پر نکاح کیسا ہونا چاہیے اولاد کیسی شادی کیسا ہونا کیسی اس کے بعد اولاد کیسی ہوتی اولاد بھی کیسی ہوئی کیا بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو کیا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی کس کس پہلو پر بات کی جائے سبحان اللہ اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بیٹی کی شادی کی تو کیا سادگی کے ساتھ کیا جہیز دیا اور آپ کو واقعہ یاد ہوگا ناظرین اگر آپ نے وہ سنا ہو کہ خاتون جنت کی عادت کیا تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی اپنے ہاتھوں سے گھر کے کام کرتی ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھا کہ خاتون جنت کے جسم نازنین پریشان پڑ گئے کام کر کے، اللہ اے فاطمہ تمہارے بابا جان کے پاس کچھ غلام اور کنیز آئے ہیں، جا کر مانگ لو۔ خاتون جنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئی، وہاں کچھ رش تھا، بات نہ کی واپس آ گئی۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے، اے فاطمہ تم آئی تھی، عرض کیا آقا آپ کے پاس کچھ غلام اور کنیز آئے ہیں، اگر ان میں سے مجھے کچھ عطا ہو جائے۔ اللہ اللہ، وہاں بھی بیٹی کو کیا درد دیتے ہیں، کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، تھک جایا کرو۔ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہاری تھکن کی دوری کا باعث بن جائے گا۔ تسبیح فاطمہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور آج بھی علماء کہتے ہیں کوئی مزدور یا کوئی ایسا کام کرنے والا ہو جو تھک جاتا ہو، مدنی کام کر کے اللہ کرے ہم تھکتے ہوں، جب تھک جائیں تو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تھکن دور ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے، درس کیا ہے، کیا بات کہ اپنے جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، گھر کا کام کاج کریں سعادت سمجھ کر، خاتون جنت کی سنت سمجھ کر، اور گھر میں اگر کام کاج کرنا پڑے اسے بوجھ نہ سمجھیں۔ اور امیر علیہ سنت تو باقاعدہ میں آپ سب کو دعوت دوں گا، بڑی پیاری کتاب ہے، غالباً نام ہی اس کا خاتون جنت ہے، سیرت خاتشان خاتون جنت، اور اس کتاب کو پڑھیں، اس میں باقاعدہ گھر میں کام کاج کرنے کی جو برکتیں ہیں، جو اس کے بڑے پیارے مدنی پھول لکھے ہیں کہ کولیسٹرول نہیں ہوگا، ورزش ہو جائے گی، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ اچھا پھر وہ اسلامی بہن گھر والوں کی آنکھ کا تارا بن جائے گی، ساس بھی اسے راضی، شوہر بھی راضی، سب لوگ خوش ہوں گے، خدمت کریں گے۔ اچھا پھر جو مدنی کام کرنا چاہتی ہیں، جو گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتی ہیں، اگر وہ گھر کا کام کاج کریں گی تو گھر والے ان کی بات آسانی سے سنیں گے، تو بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ تو خاتون جنت کی سیرت سے والدین کو بھی مدنی پھول مل رہا ہے، بالخصوص وہ لڑکے کے ماں باپ جو غریب بچیوں کے والدین پر بوجھ بناتے ہیں کہ یہ بھی جہیز میں چاہیے، وہ بھی جہیز میں چاہیے، اور اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنی ہماری بہنیں گھر میں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، بال سفید ہو گئے ان کے، وہ راہ دیکھ رہی ہیں مگر رشتے نہیں ہو پاتے۔ ماں باپ بچی کو دیکھ دیکھ کے روتے ہوں گے، باپ کہاں سے لائے اتنا پیسہ، کہاں سے چار بچیاں تین بچیاں ہیں، وہ رات کو اکیلے میں روتا ہوگا۔ اے جہیز کا مطالبہ کرنے والو، ذرا غور کرو، خدا را کسی کو تو بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوگا نا۔ ہم کہتے ہیں جہیز بہت بری بلا ہے، مگر جب ہمارے بیٹے کی شادی کا وقت آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ چلے آج تو آپ تو اسٹارٹ لے لینا، جتنے ایسے مجھے والد سن رہے ہیں کہ جن کے بیٹے ہیں، کہ ہم انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے۔ جو جہیز لے تو خاتون جنت والا لیں، سادہ، بلکہ وہ بھی لیا نہیں گیا، نبی پاک نے خود عطا فرمایا تھا، آپ کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ سسرال کے مال پر بچے کی نظر کیوں لگواتے ہیں؟ اپنے بچے کو ایسا کھڑا کریں نا، خوددار بنائیں کہ وہ خود کمائے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا را خور کیجئے، جن کی بچیاں ہیں ان سے پوچھئے کتنا بڑا دکھ ہے، آج بچی پیدا ہوتی ہی باپ ٹینشن میں شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی عمر سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، کیوں اتنا مشکل بنا دیا شادی کو، کیوں اتنا مشکل اس نکاح کی سنت کو بنا دیا گیا، ایسا نہ کیجئے۔ اللہ کرے کہ یہ دل میں اتر جائے میری بات، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مدنی پھول لیجئے کہ بچوں کی شادی کو آسان کیجیے۔ بلکہ عمران بھائی حدیث پاک بھی اس طرح ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ اچھا نکاح وہ ہے جو کم بوجھ والا ہے، نکاح کے بارے میں فرمایا۔ جی ہاں، اس میں ہے کہ اچھا نکاح وہ ہے کہ جس کا مہر کم ہو، مہر کم، اس طرح کی حدیث مبارک بھی ہے۔ عبدالحبیب بھائی، یہ بات چل رہی تھی جہیز، جی جی جی ہاں، کم خرچ والی بھی ہے، تو جیسے کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں نا کہ جہیز سے بچیں، یہ سب کریں۔ اب بسا اوقات دیکھنے میں معاشرے میں یوں آتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، دلہن والوں کا گھر والوں کا بھی ذہن بن گیا، اب دولہے والوں کے گھر والوں کا بھی ذہن بن گیا، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، شادی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ خاندان میں سے کوئی نہ کوئی فرد آ کر آگ لگا دیتا ہے۔ دیکھیں پھر ہم آگ لگنے بھی تیار ہیں نا، ہم نے بھی تو پیٹرول لگایا ہوا ہے کہ آ کے چنگاری لگا دو، ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے کہ اس کی آگ کو بجھا دو کہ نہیں بھائی ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اصل مسئلہ وہی ہے، نگرانی شعرا ایک بڑی پیاری مثال دیتے، یہ بہت ساروں کے لیے جواب ہے کہ جناب ہم تو کرنا چاہ رہے تھے اس نے آگ لگا دی، ہم تو نہیں کر رہے تھے اس نے سنبھال کر کے وسوسہ ڈال دیا۔ نگرانی شعرا فرماتے پن جاتی اسی دیوار میں جو نرم ہوتی ہے۔ آپ ایسی عقیدے کی، محبت رسول کی، خوف خدا کی، اور اپنے جو فنڈامنٹل ہیں، ہمارے جو اصول و ضوابط ہیں اسلامی، اس کی ایسی مضبوط دیوار بن جاؤ کوئی پن ڈالے اس کی پن ہی ٹوٹ جائے، اندر کیسے داخل ہو جاتی ہے بھائی، ہمیں کوئی آگے کیسے بہکا جاتا ہے؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، آقا کا غلام ہو کے کسی کی باتیں سنے نہیں جناب، میں اپنے بچے کی شادی کروں گا سنت کے مطابق کروں گا، جہیز سے پاک، بوجھ سے بغیر شادی کروں گا، پھر آپ دیکھیے اس کی برکتیں انشاءاللہ۔ ایک مجھے وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ نکاح کرو ایک ایک دو دو تین تین اس طرح جو ہے، وہ پھر وہ جو آیت کریمہ ہے کہ اگر نکاح کرو گے، اگر تم تنگ دست ہو گئے تو فراخ دست، اس طرح کی مفہوم کی آیت کریمہ، اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ نفس نکاح ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے کاروبار میں رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے. یعنی نفس نکاح کہ اور کچھ نہ ہو, نفس نکاح ہی ہو تو نکاح کرنے سے جو ہے وہ مال کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے, کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے. ہم نے حال یہ کر دیا نا کہ نکاح کرتے کرتے کبھی قرضے میں آ جاتا ہے بندہ, بلکہ بعض اوقات تو دونوں طرف والے قرضے میں آ جاتے ہیں. وہ جوڑا تو گیا اپنے گھر, ادھر باپ لڑکی کا بھی قرضے میں اور لڑکے والا بھی دکھانے کے لیے قرضے میں. اتنا مشکل, اتنی دکھاوا نکل جانا جی, بہت ساری چیزوں کا علاج. بڑی دعوت کرنی ہے, بڑا فرنیچر لینا ہے. یہ کس چیز کے لیے رہا ہے؟ مطلب غریب غربا جو ہیں بےچارے ہمارے, غریب غربا کیا تو سفید پوش بھی جی, وہ جو نارمل شادی ہمارے اس معاشرے کی وہ افورڈ کرنے کی ہر کسی میں وہ نہیں ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ ہم کس چیز کے لیے تنگی میں آ رہے ہیں اور کس چیز کے لیے قرض لے رہے ہیں. اپنے اوپر ہی بوجھ پیدا کر لیا. کس چیز کے لیے؟ مطلب وہ ضروریات نہیں ہے بالکل. سمجھ نہیں آتا ویسے مجھے, واقعی میں بھی بول تو رہا ہوں لیکن کہتا اطمینان نہیں ہو رہا. یعنی یہ اتنی بار بولا گیا ہے, اچھا جس سے بولے نا وہ کہتا ہے بات صحیح ہے مگر کرے کون؟ حاجی صاحب میرا خیال ہے ہم اپنے اگر معاشرے, خاص ہم اپنے ایشیائی معاشرے کی بات کریں نا, تو اس میں ہمارے اسلامی بھائی کے گھر والے جو ہے نا جی, ان کا بڑا بنیادی کردار ہے میرا خیال ہے کہ وہ بڑے مرے ہوئے دل سے کہتے ہیں نہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے. مگر جو آپ خوشی سے دینا چاہے وہ دے دیں. ہم تو منع کر رہے تھے, آپ کو زبردستی دی زبردست, اور پھر بیچ نہیں وہ منع کریں گے اور پیچھے سے کوئی رشتے دار کو بھیج دیں گے کہ دیکھو خوشی اس میں ہے کہ بیٹی کو یہ والا فرنیچر بھی دینا, دولہے کو اسکوٹر بھی ایک دلا دینا, اچھا والا موبائل فون بھی دے دینا. پچھلے دنوں علاقے میں مجھے پتا لگا ایک شادی نکاح کے معاملے میں, تو وہ لڑکے نے تو فرمائش نہیں کی لیکن ان کا کوئی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا پلان پلان ہوتا ہوگا, تو وہ جو ہے جا کر کہتا ہے کہ ان کو لیپ ٹاپ بڑا اچھا چلانا آتا ہے. وہ ان کی ضروری مہربانی, لیپ ٹاپ آتا ہے جہاز چلانا نہیں آتا. وہ کہاں سے دیں گے اللہ کے بندوں, ایسا نہ کرو. واقعی یہ اس میں کئی جگہوں پر تو رشوت کی نوبت آ جاتی ہے, یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام بھی ہو جاتا ہے. کیوں ہم ڈیمانڈ؟ اچھا پھر اچھا جہیز تو ایک الگ کہانی ہے, اب اس شادی تک پہنچتے پہنچتے جو منگنی سے شادی کا سفر ہے, اللہ اللہ عید آتی ہوگی تو لڑکی کی ماں بیچاری پریشان, لڑکے کا باپ بولتا ہوگا راستے میں کوئی بڑا عید نہ آئے, کوئی جناب کوئی ایونٹ, کیونکہ ہر عید پر کپڑے پہنچانے ہیں اس کو, عطر سے لے کر تو تسبیح تو ٹوپی تو سب لگتا ہے, خود جا کے پہناتے ہیں. یہ سب کہاں ہے سر؟ مطلب چلو چلے چلے, سوٹ جاتا ہے تو بہت آسان سوٹ جاتا ہوگا, اور پھر جناب اس کا جناب گھڑی جاتی ہے تو جوتے تو اللہ اللہ اللہ. اچھا پھر ادھر سے اتنا لینا دینا کر دیا, چلے میں بھی بول رہا ہوں مطلب اللہ کرے چلے کوئی ایک تو ہوگا, چلے میں بڑی امید تو کم ہے, لیکن جو میرے ہمارے دیکھیں ہم باقیوں سے تو بعد میں بات کریں نا. جتنے دعوت اسلامی والے ہیں, دعوت اسلامی والیاں ہیں, جو مائیں مجھے سن رہی ہیں, جو والد مجھے سن رہے ہیں, جو بلکہ اس میں لڑکوں کو بھی کردار ادا کرنا, آپ اسٹینڈ لے لو کہ میری شادی میں فنکشن نہیں ہوگا, میری شادی میں یہ بے حیائی کے کام نہیں ہوں گے, اور میری شادی میں جہیز نہیں لوں گا. کیوں یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ سسرال کا مال لینا چاہتے ہو یار, لڑکی آپ کے لیے لڑکی لے کر آیا اپنے گھر سے. بولے نہیں میں اپنے میں خوددار ہوں, میں خود کما کے سارے کام کروں گا. تو تب مزہ ہے نا. تو ہمت کرو اور انشاءاللہ بی بی فاطمہ خاتون نے جنت مولا علی کی شادی کا تذکرہ ہوا ہے سبحان اللہ, فیض لو ان کا اور انشاءاللہ ہم سادہ ایسی پر کیف, اور یہ ہم یہ مثالیں قائم کریں, لوگ کہیں کہ یار کیا سنت کے مطابق شادی ہوئی, ایک چھوٹے سی دعوت سادہ دعوت کرے, کیا ضرورت ہے اتنا بڑا جناب خرچہ کرنے کا اور پھر اس پہ قرض لینے کا. ایسے بھی ہو سکتی ہے شادی جی, ایسے بھی ہو سکتی ہے. بالکل پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ اپنے شہزادے کی شادی کی, ہم نے تو لائیو دکھایا ولیمہ, اور اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنی شہزادی کی شادی میں امیر اہل سنت نے. تو کرنے والے کر سکتے ہیں, کرنے کی کوشش کریں. بہرحال اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے, باتیں تو بڑی بڑی ہم بھی کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی استقامت دے اخلاص بھی دے. غزوہ خندق کی بات ہوئی ہے, ہمارے سلسلے میں ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ساتھ ساتھ کچھ مناظر بھی دکھاتے رہیں. آئیے چلتے ہیں مدینہ منورہ کی فضاؤں میں, غزوہ خندق کے معاملات وہ کس مقام پر ہوا آئیے کچھ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے سلام بھائیو, آج مدنی قافلے کے ساتھ خمسہ مساجد جو پہلے سبا مساجد تھی, یہ وہی مقام ہے جہاں غزوہ خندق غزوہ احزاب ہوا. اور یہ غزوہ خندق کا جو یعنی خندق کھولنے کا جو مشورہ تھا, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. یہاں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی جس میں آگ بھڑکتی گئی اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. یہ مسجد فتح ہے جہاں دعا ہوئی اور نبی پاک کو فتح ملی. دراصل بھائی اس وقت جس مقام پر موجود ہیں یہ خمسہ مساجد کہا جاتا ہے, پہلے یہاں سبا مساجد تھی. غزوہ احزاب جنگ احزاب غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے وہ اسی مقام پر ہوا. یہاں ایک بڑی خندق کھودی گئی تھی اور پھر یہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. سچی بات تو یہ جنگ ہوئی نہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونچے مقام پر, آپ مقام دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور تین راتوں تک دعا فرمائی اور فتح کی بشارت ملی. پھر پیارے اسلام بھائیو یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علی رضوان کے درمیان جب خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسی چٹان سامنے آئی, صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا, پتھر نہ ٹوٹا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا, میرے آقا تشریف لائے, ایک وار لگایا, ایک ہتھوڑا مارا اور وہ چٹان ریزا ریزا ہو گئی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہی وہ مقام ہے جب صحابہ کرام علی رضوان نے نبی پاک سے آ کر کہا تھا کہ ہمیں بھوک لگی ہے, اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو میرے آقا کے جسم اقدس پر سکر مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں, گھر میں ایک بکری اور تھوڑا سا آٹا تھا, مگر میرے آقا 1000 خندق والوں کو لے کر وہاں گئے, اور وہاں جا کر کیا ہوا کہ وہ تھوڑا سا کھانا سب کو کفایت کر گیا. میرے آقا نے اس بکری کو بھی زندہ فرما دیا. یہ طویل واقعہ ہے, جہاں یادیں ہیں ان واقعات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک مقام پر ہماری حاضری کو قبول فرمائے, آج سب کو بھی یہ حاضری نصیب فرمائے, اور میرے آقا کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, غزوہ خندق کے واقعات بھی سنے اور بہت سارے واقعات ہیں, احد شریف کا مبارک واقعہ بھی ہوا. انشاءاللہ کل کے سلسلے میں کچھ مدنی واقعات, اور کل انشاءاللہ جو مین ہمارا ٹاپک ہوگا بڑا ہی دلچسپ اور آپ کے ایمان کو مزید دلا بخشنے والا, معجزات مصطفیٰ. نبی پاک کے معجزات تو اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے, کاؤنٹ بھی نہیں کیے جا سکتے, مگر کچھ برکتیں لینے کے لیے بڑے پیارے پیارے حسین واقعات کل سنیں گے. اور یاد رہے کہ 31 دسمبر کو, یعنی پرسوں رات کو, ایک لانگ ٹرانسمیشن ہونے جا رہی ہے. رات 8 بجے سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, اور پھر انشاءاللہ صبح 5 بجے تک انشاءاللہ وہ ٹرانسمیشن چلے گی. اور ہمارے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نگران شورا کی جلوہ غریبی ہوگی, اور انشاءاللہ وقت مناسب پر ہماری کوشش ہے کہ امیر علیہ سنت بھی کرم فرمائے. اور ہمارے سلسلے کی اختتامی دعا جو ہے, جو آلموسٹ صبح 5 بجے کے قریب جب یو کے یورپ میں 12 بجے کا وقت ہو, تو باپا بھی دعا فرمائے. تو یو کے یورپ, امریکہ, کینیڈا, جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, 31 دسمبر آپ نے کہیں اور نہیں جانا, مدنی چینل کے ساتھ وہ رات گزارنی ہے, گناہوں سے بچ کر گزارنی ہے. اور 31 دسمبر کو جو ہمارا موضوع ہوگا وہ بڑا پیارا ہے, پیارے آقا کے پیارے فرامین, نبی پاک کی پیاری باتیں ہوں گی, اور اس میں بالخصوص ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے کہ جس میں میرے آقا نے فرمایا تم میں بہتر کون ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون بہترین لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا. تو بہت سارے مواقع پر میرے آقا نے خیر حکم کر کے تو بہترین تم میں وہ ہے, بہتر تم میں وہ ہے, وہ کون ہے, بہت ساری کیٹیگریز بیان کی ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کو 31 دسمبر کی رات انشاءاللہ وہ بتائیں گے. تو کل انشاءاللہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا, احد شریف کی بھی کل بات کریں گے, کل جبل احد اور احد شریف کے مبارک مقام کی زیارت بھی کروائیں گے. آخر میں کالز اور پھر سلسلے کا اختتام کچھ محفل ناب پر. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر تاریخ مرکز الولیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. کچھ منٹ پہلے کال چلی بیعت کے حوالے سے, تو حج صاحب کی بارگاہ میں عرض تھی, یہ پوچھا تھا کہ ایک بچہ جو ہو کچھ دنوں کا ہو یا ایک دو ماہ کا ہو, اگر اس کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ والیہ کے مرید میں داخل کروانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا ہم یہ مدنی چینل کے ذریعے اپنے چھوٹے مدنی منوں کو یا مدنی منیوں کو بیعت کروا سکتے ہیں؟ یہ عرض کرنی تھی. اور کلام سننا تھا, بہار جا فضا تم ہو. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مدنی منوں کا یا جس کو بھی بیعت کرنا ہو, میری ایم سی آر والوں سے گزارش ہے کہ وہ اسکرین پر پٹی چلا دیں. ہماری باقاعدہ ایک سروس ہے, جس کو مرید ہونا ہو ایک نمبر نوٹ کر لیں, اس پر آپ میسج کر دیں ان کا نام اور ان کے والد کا نام, انشاءاللہ انہیں مرید کر لیا جائے گا. مدنی منوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان کی اجازت کی حاجت نہیں ہے, جو نابالغ ہیں ان کے والد ہی کی اجازت سے انشاءاللہ وہ مرید ہو جائیں گے. چلے پہلے بھی کال آئی تھی, اب بھی آئی ہے, تو مل جل کر انشاءاللہ توبہ بھی کر لیتے ہیں اور قادری تاریخ سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں. جو اس لائن میں مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلوات و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناصر بول رہا تھا فرانس ہوں، پیرس ہوں۔ آئی صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت میرے بچے جو ہیں وہ بہت بہت زیادہ فن کرتے ہیں، اور جو یہ پروگرام یہ لگاتار چلنا چاہیے۔ پہلے آپ نے جو پروگرام کیا ہے دوسرا ذہنی زمائش، وہ بھی بہت میرے بچے پسند کرتے تھے۔ پھر میرا چھوٹا بیٹا ہے حامد، وہ آپ کے ادھر مدینہ آن لائن سے پڑھتا ہے، تو مجھے یہ پروگرام بہت زیادہ پسند ہے، میرے بچوں کو بھی پسند ہے، اور اس کو لگاتار چلنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدنی منی ہند سے تزکیہ خاتون بول رہی ہوں۔ عبدالعزیز بھائی سے سوال ہے کہ قافلہ مدینہ شریف کب جائے گا، بتا دیجئے، اور میری نعت گزارش ہے کہ توبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کیا بات ہے، قافلے تو روزانہ ہی مدینہ جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری بھی جلدی جلدی حاضری ہو جائے۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں جو آپ کا سوال ہے وہ اسلامی مہینہ تھا رمضان المبارک اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، یہ سب بے ایک جواب ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے اشفاق بھائی اور اسد بھائی سے، ان کو ان میں کب عمرے کی تاریخ کے لیے ادھر تشریف لانا ہے، جب یہ آئیں گے تو ان شاء اللہ ان سے ملاقات کی ہوگی۔ اور آج کا یہ گزارش یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں کتنے غزوات میں شرکت کی اور کتنے غزوات ہوئے، برائے مہربانی سوال کا جواب دے دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اگر یہ سوال کا جواب دے سکے انشاءاللہ۔ اب اشفاق بھائی اور اسد بھائی نے کب آنا ہے، کس کو کب آنا ہے، جب آقا نے بلانا ہے، جب آنا آقا بلا لے تو کاش آج ہی حاضری ہو جائے، کس کا دل، کس کو انتظار کرنے کا جی چاہتا ہے۔ دعا کرے کہ حاضری ہو، با ادب مقبول حاضری ہو، اور پھر انشاءاللہ مدینہ منورہ میں آپ کی ان سے ملاقات بھی ہو۔ اگلی کال دے دیجیے۔ انہوں نے آج سب جواب بھی دیا ہے، تصدیق بھی کی ہے کہ یہی درست ہے۔ اچھا 17 رمضان کا، ہاں 17 رمضان والا جواب تو آپ کا درست ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا نام آ جاتا ہے کہ نہیں۔ نام میرے پاس آ رہے ہیں۔ جی جی، کتنے غزوات میں شرکت کی، کچھ ارشاد فرمائیں گے کتنے غزوات ہوئے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں وہ تعداد دی جو کم سے کم احادیث مبارکہ سے کم از کم اخذ کی جا سکتی ہے، تو وہ غزوات کی 19 اور سرایہ کی 47 ہے۔ اچھا اور کل ملا کے 66 بنتے ہیں 66. ابھی آپ نے غزوہ بھی کہا سرایا بھی کہا, اس میں فرق بھی بتا دیجئے. یعنی غزوہ وہ جنگ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے. ٹھیک ہے. اور سرایا ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہ ہوئے بلکہ انہیں روانہ کیا, لشکر روانہ کیے. چلیں بتا دیجیے, آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا. اگلی کال دیجیے. اس کے اندر جی کچھ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بسا اوقات اگر کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے, تو یہ ہم نے تعداد غزوات اور سرایا کی سن لی, اس سے واضح ہو گیا کہ اسلام کو آئے ہوئے صدیاں گزر گئیں اور اس میں صرف 19 غزوات ہوئے, اور اس کے علاوہ جتنا اسلام پھیلا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق اور اگر غزوات کی آخری 10-11 سالوں, ہاں اگر 53 سال دیکھیں, ایک تو وہ زندگی کے کیسے گزرے تو تنگ کر کے اور کس طرح نکالا گیا, اور پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ غزوات کی بھی ہسٹری پڑھے تو بہت سارے غزوات تو وہ ہیں جو ڈیفنس میں ہوئے, اٹیک وہاں سے ہوا. صحیح. اب یعنی دفاع بھی تو کرنا ہے نا, تو اب وہ بھی ہوا, تو بہرحال وہ تو ہم نے پہلے سے غزوات اور سرایا میں بھی کئی ایسے ہیں جو بغیر لڑے ختم ہوئے. ہاں راستے میں ہی سلو وغیرہ, صرف دو میں لڑائی ہوئی, نو کے اندر نو میں اس میں قتال بھی, اور جو لڑائی ہوئی اس میں میں نے عرض کیا کہ جیسے غزوہ خندق ہے, احد ہے, یعنی انہوں نے آ کر حملہ کیا تو اب کوئی ڈیفنس تو کر رہا تھا نا, کہ اپنے اپنے ملک کو اپنے وطن کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا. تو بہرحال یہ تو بڑی واضح بات ہے, اور ہم نے جس طرح پچھلے سلسلوں میں بھی فتح مکہ پر بات کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا لگتا ہے معاف فرما کر, درگزر کر کے, دل جیت کر وہ اسلام پھیلایا جو آج تک ماشاءاللہ پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے. غزوہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بھیجا تھا اس میں ایسی تربیت فرمائی تھی, ایک اس میں جملہ بڑا بہترین ہے, یوں تو عام ہے لوگوں کو پتا ہے کہ حضور فرماتے تھے بچوں کو نہیں مارنا ہے, عورتوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے, اور جو تلوار رکھ دے اسے امن دے دینا ہے, یہاں تک کہ فرمایا کہ ایسے درخت جو ہرے بھرے ہوں ان کے نیچے فضلہ بھی نہیں کرنا ہے, ان کے نیچے استنجا بھی نہیں کرنا کہ کہیں کوئی مسافر آئے اور اسے تعفن سے تکلیف پہنچے, اس کے سائے سے محروم نہ ہو جائے, یا اسے تکلیف پہنچے. یہ ہے ہماری تربیت. ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. محمد وسیم رضا تاری. الحمدللہ مدنی چینل پر جو پروگرام جو سلسلہ ہے رات پہ بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, یہ دیکھ کر یاد مدینہ تازہ ہو گئی, اور دل چاہتا ہے کہ بس ابھی ویزا لگے اور مدینے پہنچ جائے, عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ ملتی جائے, کہ آپ تو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں, جب بھی آئیں تو سلام عرض کر دیں اور ہم غلاموں کی حاضری کے لیے دعا کر دیں. آمین. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25-26 ترقی, اور ہمیں امیر نسبت کی غلامی دعوت اسلامی پر استقامت بتاتا ہوں. آمین آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے ہیں ایسی تڑپ پر تسلی دینے کا بھی جی نہیں چاہتا, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. کیا خوبصورت بات ہے, مانگ سکون رہے ہیں مگر وہ سکون کیسا ہے, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آیا. یہ بے قراری بھی بڑی مزے کی ہے, تڑپتے رہیے, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو کے کے شہر لیڈ سے بات کر رہا ہوں, محمد شکیل اتاری. حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, داتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی, تو مجھے پلیز نہ سنا دیجیے مرحبا یا مصطفیٰ, نہ سنا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ انشاءاللہ. اگلی کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ سلام سنا ہے, جس کو پیار حامد مدینے کا, اس کو مہمان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا, اس کو تسلسل سے دیکھتے ہیں. مرکز الاولیاء سے آپ تسلسل سے دیکھتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. آج تو مرکز الاولیاء میں بڑا ہولناک واقعہ بھی ہوا, کئی مسلمان اس آگ میں شہید ہوئے. وہاں ہمارے ایک بازار میں, ایک انارکلی مارکیٹ میں آگ لگی. اللہ تعالیٰ ان ہلاک ہونے والے, شہید ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. ان کا نقصان ہوا, رب کریم انہیں ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے. یہ دیکھیں روزانہ کی آگے لگنا, اس طرح کے واقعات ہونا ہمیں کچھ یاد دلاتے ہیں, کہیں ہمارے گناہوں کی سزا تو نہیں ہے. ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. بہت ساری آپ کی فرمائشیں تھیں, سلسلے کو اختتام بھی کرنا ہے. اشفاق بھائی آپ کے لیے بھی تو فرمائش آئی تھی, اگر جو آپ ماشاءاللہ اچھا کلام پڑھتے ہیں بہت پیارا, جو آقا کے میلاد کے حوالے سے ہے, اگر اس کے اشعار سنا دیں. اور سوئے طیبہ جانے والے, چلیں وہ دو تین اشعار ان سے سن لیں گے انشاءاللہ. چلیں سوئے طیبہ جانے والے مجھے چھوڑ نہ جانا, سوئے طیبہ جانے والے مجھے چھوڑ کر نہ جانا, میری آنکھ کو دکھا دو, میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا کاستانا, سوئے طیبہ جانے والے مجھے چھوڑ کے نہ جانا, میں تڑپ رہا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. کہاں ہے ٹوٹی امید, کہاں ہے بے سہارے دل, کہاں ہے ٹوٹی امید, کہاں ہے بے سہارے دل, مدد کو وہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, سرکار کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا, سردار کی آمد مرحبا, انوار کی آمد مرحبا, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. آج کا صحیح جواب 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا. صحیح جواب دینے والوں میں بنت عبد المجید زمزم نگر، عبیر یا عبیر حامد مدینۃ الاولیاء، ام حمد باب المدینہ، بنت جاوید مدینۃ الاولیاء حسنین فرانس، جانگیر اتاری بمبئی ہند، محمد باقی رضا اتاری اٹلی، بنت محمد فاروق اسپین، بنت عرفان دبئی، فہد شکیل عرب شریف، عبد القادر اتاری باب المدینہ، محمد آصف اتاری باب المدینہ، بنت شبیر باب المدینہ، بنت شفیق جدہ، بنت نذیر یو کے، زبیر رشید یو کے، محمد ریاض اتاری باب المدینہ، بنت عبد الکریم باب المدینہ، ام ناصر لیسٹر یو کے، بنت عابد حسین یو کے، بنت حنیف باب المدینہ، ساجد اتاری باب المدینہ، فرحان انور باب المدینہ، سید ذوالقرنین اتاری حافظ آباد، بنت یوسف باب المدینہ، محمد شمعون اتاری یو کے. چلیں بھائی ہمارے آج یو کے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ سے انشاءاللہ قرآن اندازی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں مدنی چیک آج کس کو جا رہا ہے. یہ پیارا پیارا مدنی چیک جو ہے آج راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی میں کون لے کر جا رہا ہے؟ جی باپو نام لیجئے. سر یو کے کی نکلی. چلے بھائی باپو نے یو کے کی پرچی نکال دی ہے. بنت عابد حسین. بنت عابد حسین یو کے سے ہیں، اور آپ اپنے محرم کے ذریعے دوبارہ میسج کیجیے اپنے گھر کے کسی مرد اسلامی بھائی کے ذریعے جو آپ کا ایڈریس اور ہمیں ڈیٹیل دے دے، تو انشاءاللہ آپ تک یہ مدنی چیک جو ہے وہ پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین کل یاد رہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا موضوع ہوگا. مدنی مذاکرہ تقریباً رات 8 بجے شروع ہو جائے گا، اس میں شامل ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلسلے میں شامل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.